สายแรกของเราคืนนี้นะครับเป็นสายของคุณโน้ตนะครับคุณโน้ตปัจจุบันอายุ41ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2534นะครับที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านพุทธมณฑลนะครับนะเรื่องนี้นะฮะกับเรื่องที่มีชื่อว่ามิติครับแค่ชื่อเรื่องก็น่าฟังนะครับผู้ฟังนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับโน้ต สวัสดีครับพี่เจง นะสบายดีนะโน้ตนะ ก็สบายดีครับพ ี่นะฮะเป็นไงบ้างช่วงนี้นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะระวังไม่สบายดีนะ โอ้โหก็ผมทำงานทุกวันเหนื่อยมันปอบผมก็คงไม่เป็นอะไรแล้วล่ะ นะฮะ คร ับ อ่ะนะครับโน้ตมาว่าถึงเรื่องนี้เห็นวันนี้ทักพี่มานะฮะก็เลยแบบน่าสนใจนะครับน่าติดตามฟังเรื่องนี้เหมือนกันย้อนกลับไปนานมากนะครับปี2534 ก็เรา24-25ปีครับ อ๋อนะฮะยังจำเหตุการณ์ณวันนั้นได้เป็นอย่างดี จำได้ทุกวินาทีคร ับ พ ี่ใช้คำว่าทุกวินาทีเลยเหรอ แต่ว่าคือผมพยายามจะไม่นึกถึงมัน ไม่อะไรนะฮะสัญญาณโน้ตมัน ครับผม อ่าฮะ ได้ยินไหมครับพี ่เสียงมันดูไกลๆครับโน้ต อ๋อโอเคท่านก็จะใกล้หน่อยโ อ เคได้ยินยังครับพี่ อ่ะดีขึ้นนิดนึงครับยังไงนะฮะ โอเคก็คือเรื่องราวมันคือมันเป็นอย่างที่ผมเป็นบอกเสียงไว้ก่อนแล้วว่าคือเรื่องเนี้ยผมแยกออกมาจากหลายๆเรื่องที่ผมเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมพยายามอยากจะลืมมันมากที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึง ครับ แล้วบังเอิญว่าเมื่อคืนเมื่อวานนี่แหละครับอยู่ผมฝันถึงเพื่อนผมคนนี ้ ทั้งที่หลังจากที่เขาเสียไปตอนปี2534เนี่ยก็คือไม่ได้เจอเขาไม่ได้ไปบ้านเขาเลยแล้วก็ไม่เคยฝันถึงแล้วอยู่ก็มาฝันถึงเขาเมื่อวานผมก็ชุบคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็ตั้งสติแล้วก็ลองนึกว่าจะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าในรายการดีไหมเพราะว่าผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังที่ไหนเลยจนทุกวันที่ตลอดตั้งแต่ปี34มาจนถึงปีนี้ครับปี63 ครับ ถ้าผมว่าผมเล่าในรายการเนี้ยเป็นครั้งแรกสำหรับเรื่องนี ้อยากฟังละถ้าอย่างนั้นนะฮะเรื่องเป็นไงเดี๋ยวเรา ผมขอเกริ่นเอาไว้สักหน่อยนะพี่ก็ผมขอเท้าความนิดนึงเรื่องที่ผมจะเล่านะครับก็ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่เก่งแล้วก็ทางรายการผมอยากจะให้ตั้งใจฟังเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีบางจุดที่อยู่ค่อนข้างเหนือความเชื่อเพราะสิ่งที่ผมเจอซึ่งตัวนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าวันผมเจอน่ะในเหตุการณ์นั้นน่ะผมไปอยู่ณจุดนั้นได้ยังไง ครับ อะไรประมาณนี ้ ครับผมคือบทสรุปทุกอย่างมันจะอยู่ช่วงท้ายเดี๋ยวจะเริ่มเล่าแล้วนะครับ ครับ ก็ในปี2534ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเรียนอยู่ระดับม.2และเป็นช่วงปิดเทอม ครับ แล้วก็ผมก็ช่วงปิดเทอมผมก็จะไปเที่ยวที่เดอะมอลล์ท่าพระเดอะมอลล์ชลบุรีนะครับผ ม เมื่อก่อนชั้น6เดอะมอลล์ก็จะเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งซึ่งผมเองก็เคยเป็นนักกีฬาอยู่ในนั้นอยู่แล้วก ็ มีเพื่อนผมก็รู้จักเพื่อนคนหนึ่งซึ่งพบกันมาแล้วเกือบ2ปีก็รู้จักนิสัยใจคอค่อนข้างสนิทกันซ ึ่ งผมคนนี้เขาชื่อเอกครับผมก็อยู่ด้วยกันมาตลอดคือคบด้วยกันมาตลอดแล้วช่วงปิดเทอมผมจำได้ว่าวันที่ผมไปเจอเอกวันนั้นเป็นวันเสาร ์ครับ เป็นวันเสาร์ช่วงปิดเทอมพวกช่วงปิดเทอมคือมันเราสามารถที่จะออกไปเที่ยวได้ทุกวันคือก็เลยไม่ได้กำหนดวันแล้วก็คุยกันสักพักนึงก็คุยกับเอกผมก็บอกว่าเอกเบื่อที่นี่แล้วว่ะไปหาที่เล่นที่ใหม่นะก็ไปหาด้านอื่นดู คร ับ เขาถามอ้าวแล้วจะไปที่ไหนได้แว่นคือเขาจะเรียกผมว่าแว่นครับผมก็ผมก็บอกก็แล้วแต่ละกันจะไปเวอร์เทจหรือว่าจะไปรามคำแหง ครับ คือสมัยก่อนที่ท่านเวอร์ก็จะเรียกเป็นเวอร์เทจ ใช ่ครับผมก็ไปเวอร์เทจละกันใกล้ๆบ้านเพราะบ้านเขาอยู่ย่านพุทธมณฑลครับผมก็โอเคก็จะตอนแรกก็นัดเจอกันเป็นเสาร์หน้าใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่ทันได้ไปไหนละฮะคือตัวนั้นวันนั้นน่ะผมกลับไปที่บ้าน ครับ กลับไปที่บ้านผมก็ใช้ชีวิตปกติประจำวันนะฮะหลังจากที่ผมแยกกับเอกที่ที่เดมอท่าพระก็ราวสาเดี๋ยวนะครับวันเสาร์อาทิตย์ราววันอังคารหรือพุธนี่แหละครับ ครับ คือผมไม่ได้ต่อกับเขาเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่บ้านใช่ไหมฮะบ้านผมตอนนั้นผมอาศัยอยู่ที่เจริญนครครับผมแล้วช่วงเย็นวันนั้นผมจำได้ว่าผมทะเลาะกับแม ่ ผมทะเลาะค่อนข้างแรงเรื่องการเรียนผมนี่แหละครับว ่ าผมสอบไม่ดีเลยคือประมาณว่าผมตัดสินใจว่าจะไม่เรียนต่อจะออกมาทำงานก็เลยทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วคืนนั้นคือก็ยังไม่ดึกมากนะครับราวทุ่มหรือสองทุ่มนี่แหละผมทานข้าวช่วงเย็นเสร็จผมก็ขึ้นห้องเลยซึ่งตอนนั้นผมทะเลาะกับแม่อยู่ คร ับ ครับ แล้วผมพยายามข่มตานอนแต่ผมนอนไม่หลับผมนอนไม่หลับว่าจะยังไงตอนนั้นในใจผมก็คิดถึงเอกคิดถึงเอกขึ้นมาก็เอาไงดีโอเคงั้นเราก็เก็บเสื้อผ้าแล้วของสำคัญแล้วกันไปนอนค้างบ้านอยู่ดีกว่า ครับ อะไรประมาณนี้แล้วเมื่อก่อนขอโทษครับพี่เมื่อก่อนเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือยังไม่มีบทบาทยังเป็นเพจเจอร์หรือ ใช่ อยู ่ ผมก็เดินออกไปหน้าบ้านก็หน้าปากซอยบ้านผมนี่จะมีตู้โทรศัพท์ผมก็กดโทรศัพท์ไปหาเขาก็เพื่อจะบอกเขาเดี๋ยวเราไปนอนที่บ้านนะไปค้างด้วยโทรศัพท์ผม คร ับ แล้วผมกดไปรอบแรกไม่มีใครรับสายรอบสองรอบสามไม่มีใครรับสายคือผมกดอยู่อย่างนั้นราวๆ7-8เที่ยวแล้วเอกก็มารับสาย คร ับ เอกเขาก็มารับสายผมก็บอกเอ้ยเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวกูไปนอนบ้านนะทะเลาะกับแม่ว่ะ ครับ คือเขาไม่ได้ตอบอะไรผมมากเขาพูดสั้นๆเขาพูดแค่นี้ว่าผมก็ไม่ได้สงสัยหรือเอกใจอะไรก็ผมก็นั่งรถประจำทางไปสายนึงแล้วกันที่ไปทางเส้นเพชรเกษมซึ่งไปลงเส้นทางพุทธมณฑลซึ่งเมื่อก่อนพุทธมณฑลมันจะยังไม่มีตึกต้องใช้คำว่ายังไม่มีตึกก็ยังเป็นหญ้าที่ขึ้นรกสูงแล้วก็บ้านตัวบ้านของเอกเขาเนี่ยมันเป็นบ้านสองชั้นคือข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม ้ครับ อันนี้ผมขอบอกขอลักษณะบ้านที่เกิดเหตุที่ผมไปเจอประสบการณ์นี้มาคือบ้านหลังนี้แหละครับก็คือบ้านของเอกเนี่ยชั้นสองมันก็จะเป็นพื้นไม้ใช่ไหมฮะ ครับ แล้วก็ด้านล่างจะด้านล่างบนเพดานที่เป็นพื้นไม้ของชั้นสองคือเขาจะไม่ได้ปูฟ้าเขาก็จะปล่อยล้นไว้ก็เหมือนกับมันจะมีคานที่ว่าทอดยาวไป อ ะไรประมาณนั้นนะครับ ครับ ก็วันนั้นว่าวันอังคารหรือวันพุธนี่แหละครับผมก็ไปนอน ครับ ก็ไปนอนกับเขาผมไปถึงบ้านคือทุกอย่างผมไม่ได้มีอะไรปกตินะผมก็เปิดประตูรั้วเพราะบ้านเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่จะไม่ใหญ่มากเป็นบ้านเป็นเนื้อที่บ้านลำรูที่ไม่ใหญ่มาก ครับ ก็ผมก็เลื่อนประตูรั้วผมก็เดินเข้าไปเปิดประตูแล้วก็ตะโกนเรียกเอ๊ะมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เดินลงมารับผมผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะตอนนี้มีอะไรขายไหมเพราะผมถึงนู่นก็เกือบ3 ทุ่มแล้วถ้า3 ทุ่มแถวนั้นจะรถจะไม่ค่อยมีละ ส ม ั ยก่อนมันก็บอกว่าหิวเหรอมันถามว่าหิวเหรอบอกหิวเรื่องนี้ไม่ได้กินอะไรกูทะเลาะกับแม่มาผมก็รู้สึกแปลกๆผมเห็นสีหน้ามันผมถามเอ๊ะไม่สบายป่ะไม่น่าคิดจังวะมันก็ขอโทษกับพี่ผมเลยครับก็เลยผมก็ถามเขาเขาบอกว่าคิดหน่อยเขาถามว่าหิวเหรอกินอะไรอ่ะเดี๋ยวทอดไข่ให้แล้วกันผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวทำเองก็ได ้ มันก็บอกว่ามันประมาณว่ามันสายหน้าบอกไม่ต้องอ่ะประมาณว่ามันทำเองผมก็นั่งรออ่ะก็ตักข้าวให้แล้วก็ทอดไข่เจียวให้ทานผมก็ทานแล้วมันก็นั่งอยู่ข้างคือมันไม่ได้ทานกับผมผมถามเอกไม่สบายเป็นไรเป็นหวัดหรอ คร ับ แล้วจะหายทันเปล่าเสาหน้าไอวอเทสนะก็บอกเขาอย่างนี้มันคือมันก็ก้มหน้าค ือ เหมือนคือรอบนี้ปกติอะเอกอะนิสัยเขาเป็นคนร่าเริงนิสัยจะคล้ายๆผ ม จะร่าเริงสนุกสนานติงต้องติงต้องนิดนิดอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขากับผมนี่ค่อนข้างเยียดเยียนมากแล้วตอนนั้นผมเห็นท่าทางเหมือนขับว่าเขาไม่สบายหรือเปล่าผมก็เลยไม่อยากถามหรือว่าอะไรผมก็ทานข้าวเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บบอกให้เดี๋ยวขออาบน้ำก่อนเอกก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็เดินขึ้นไปบนห้อง คร ับ ผมคิดว่าคงไม่สบายหรอกคงไม่อยากพูดอะไรมากก็ปล่อยเขาผมก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จคือเหตุการณ์ตอนนั้นมันปกติหมดทุกอย่าง ครับ มันไม่มีอะไรเลยแล้วพออาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นไปนอนผมขึ้นไปนอนก็ห้องเอรีชั้นสองแล้วก็อยู่ทางด้านขวาสุดดินระเบียงด้านหน้าผมก็นอนกับเขาซึ่งผมอันนั้นผมนอนคือนอนเตียงเดียวกับเขานะซึ่งเขานอนจะนอนด้านในแต่ว่าเตียงเนี่ยไม่ได้ติดผนังคือสามารถเดินอ้อมไปข้างได ้ ผมก็นอนอยู่ริมด้านประตูทางออกด้านนอกผมก็นอนตะแคงส่วนเอก็นอนตะแคงเหมือนตะแคงเป็นคนละฝั่งกับผมก็คือเขาเรียกว่านอนหันหลังให้เอาอย่างนั้นครับผมแล้วผมก็ถามเอกเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วแม่ยังไปไหนอ่ะแล้วเอกบอกว่าแม่กูกลับบ้านโป่งเขาบอกอย่างนี ้ บอกหรออยู่กับยี่วันน่ะเขาก็ไม่ตอบอะไรเขาเงียบผมก็ไม่ได้ซักผมก็นอนตะแคงข้างซ้ายแล้วกอดตอนข้างแล้วก็ถอยหลับไปพอหลับไปผมไม่น่าจะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยช่วงกี่โมงเพราะผมได้ยินเสียงมันเอกเนี่ยลุกจากที่นอน ล้วเปิดประตู ครับ เดินออกไปข้างนอกห้องผมก็เอ๊ะวัตโกนว่าเอ๊ะไปห้องน้ำเหรอรอด้วยกดถึงงานเสียไว้กี่เดือน ครับ เอ๊ะเขาก็พูดอะไรเขาก็เดินลงไปทั้งที่ไฟหน้าห้องก็ไม่ได้เปิดมันมืดแต่มันแสงจากข้างนอกเข้ามาก็ยังพอเห็นทางครับผมผมก็เดินตามลงไปปุ๊บเอ๊ะเขาไม่ได้ไปห้องน้ำเหมือนเขาเดินไปในห้องครัวผมก็เฉยเฉยไม่ใส่ใจอะไรเอ้าไม่ได้ขี่แล้วก็สงสัยคงหิวบางคนไม่สบายผมก็ไม่รู้เขากินข้าวมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับตอนเย็นเขาคงหิวหรือเปล่าผมก็เลยเดี๋ยวฉี่เสร็จขึ้นนอนก่อนนะแล้วจังหวะที่เดินฉี่แต่จะเข้าห้องน้ำเนี่ย คือ จะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องผ่านคือห้องที่อยู่ติดกันมันเป็นห้องเก็บของห ้ องเก็บของอะความกว้างเราเมตรครึ่ง ห้องเล็ก สองเมตรข้าวเป็นห้องเล็กเล็กแล้วก็คือเพดานก็จะเป็นเพดานแบบเป็นเพดานลอยคือไม่ได้เป็นเพดานไม่มีฝ้าก ็ คือสามารถมันเป็นกำแพงที่เป็นผนังที่เป็นพื้นไม้จากด้านบนครับผมก็พอผมรู้สึกว่ามันได้กลิ่นแบบมันมีกลิ่นอะไรโชยออกมาแต่ผมไม่รู้ตอนนั้นผมไม่สงสัยว่ากลิ่นนี้มาจากไหนเพราะไม่ได้ค้นหาแต่ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันเหม็นมากผมเลยบอกโอ้ตัวอะไรตายวะกลิ่นเหม็นมากเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ทำก๊กก๊กก๊กก๊กอยู่หลังบ้านแล้วผมก็ไม่อยากจะถามอะไรอ่ะคืออารมณ์นั้นคือซึ่งผมรู้สึกเริ่มแปลกแล้วว่าทำไมมึงไม่พูดไม่จาเลยถามคำตอบคำบางทีถามก็ไม่ตอบ ครับ จนผมขึ้นไปนอนผมก็ขึ้นไปนอนได้สักพักหนึ่งก็เหมือนกับยังไม่หลับดีที่เด ิ มแล้วผมนอนตะแคงคือท่าเดิม ครับ แล้วเหมือนกับผมจะลุกขึ้นมาเพราะผมได้ยินเสียงประตูผมก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะผมไม่ชะโงกดูรู้แล้วว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นเอกเดินเข้ามาเพราะในบ้านมันมีอยู่แค่สองคนเอกก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามาเขาก็เดินไปอ้อมจากปลายเตียงนะ ครับ แล้วก็ไปทางด้านหลังแล้วก็เหมือนกับพุกตัวลงนอนบนเตียงผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรผมก็เฉยๆผมก็คือผมนอนอ่ะด้วยความเงียบมันพูดแล้วผมก็นอนไปสักพักหนึ่งคือมันอารมณ์มันไม่รู้เป็นยังไงคือผมรู้สึกเพลียแต่นอนไม่หลับที่เก่งที่เมื่อว่าผมไปอยู่บ้านเขานะนอนอยู่เขา2คืนไป3วันผมรู้สึกร่างกายเพลียมากเพลียแบบเหนื่อยเหมือนคนทำงานหนักมาทั้งนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่ไปนอนค้างบ้านเขาแล้วจังหวะที่ผมกำลังรู้สึกว่าผมเหนื่อยผมกำลังจะพลิกตัวแล้วผมก็เหมือนกับผมลืมตาขึ้นมาขณะที่ผมนั่งนอนตะแคงข้างอยู ่ ผมจะดุ้งแบบร้องแบบเฮ้ยแบบใช้คำหยาบอ่ะพี ่ ภาษาวัยรุ่นแบบเฮ้ย ครับ คือเจ้าเอกอ่ะมันมานั่งตรงยองแล้วคุกเข่านั่งมองหน้าผมอยู่ตรงข้างๆเตียงผมอ่ะ ที่ ผมนอนอ่ะ เหรอ เออแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจผมก็ด่ามาบอกไอ้เพลงเล่นมาบ้า เออ เป็นไรเป็นอะไรของมึง ครับ แล้วผมสังเกตสีหน้ามันจะถามตั้งแต่เย็นละเฮ้ยเองไม่สบายแล้วมีเรื่องกุ้งใจด้วยหรือเปล่าผมก็เลยถามเอกมีอะไรในใจหรือเปล่าวะเพราะสีหน้ามันบ่งบอกนะมันก็นั่งเงียบสักพักหนึ่งบอกทะเลาะกับแม่เด็กเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่พูดแต่พยักหน้าแต่พยักหน้าเบาๆอ่ะ ครับ พยักหน้าตอนนี้ถึงก็โอเคไม่กวนแล้วกันถ้าเองง่วงนอนก็นอนแล้วกันแต่เองไม่สบายนอนแล้วกันแล้วผมก็หลับตา ครับ หลับตานอนทีนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ตาทีนี้ไม่ลืมตานะพี่เก่งไม่ลืมตาเลยแล้วผมก็คือเอกอะตอนที่ผมเห็นอะผมที่ผมเห็นก็คือมันเห็นทางด้านซ้ายตรงที่ผมแคลงนอน คร ับแล้วพอผมหลับตานอนแล้วผมพลิกตัวมาอีกด้านหนึ่งก็คือตอนแรกนอนหงายก่อนแล้วสักพักเหมือนกับผมได้สบายตัวผมก็นอนที่ทางด้านขวาคือด้านเดียวกับที่เอกนอน คร ับ แล้วผมกับผมแบบคือคนที่ยังกำลังจะหลับแต่ยังไม่หลับก็จะมีการแบบลืมตาบ้างหรือตาบ้างไอ้เด็กมันนอนอยู่ข้างขวาคือมันมานอนตอนไหนผมไม่รู้เรื่องเลยคือผมไม่ได้ยินเสียงมันเดินขึ้นมาบนเตียง ครับ ผมก็ตกใจว่าเฮ้ยคือคิดในใจแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดอะไรหรอกคือไอ้นี่มันชอบทำอะไรผมตกใจตลอด คร ับ อ ะไรประมาณนี้ที่เก่งแล้วก ็ ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็นอนวันคืนนั้นหลับไปแล้วก็กลางดึกอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่ากี่โมงว่าใกล้เช้าหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้ยินชัดที่สุดก็คือมันเป็นเสียงหมาหอนแล้วหอนไม่ไกลจากบ้านด้วยผมไม่รู้หมาบ้านไหนแล้วปกติคนตาผมเคยได้ยินเสียงหมาหอนบ่อยๆนะแต่วันนั้นอะบอกตรงว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตได้ยินเสียงหมาหอนแล้วมันรู้สึกเย็นไปถึงขั้วหัวใจ โอ้โหแสดงว่ามันต้องแบบโหยหวนแบบน่ากลัวมากเลย ยาวมาก เสียงแบบจากห้อยแล้วไปดังอ่ะพี ่ แล้วเสียงจะวนเวียนอยู่ข้างๆบ้านแล้วก็หน้าบ้านตลอด ครับ อยู่อย่างนั้นน่ะราวๆเกือบชั่วโมงแล้วก็เงียบลงแล้วที่หน้าแปดคืออะไรรู้ไหมพี่เด็ก ยังไงครับ ถอนอย่างนี้3วันเลย โ อ้3วันซ้อนคือวันที่3เนี่ยผมไม่ได้นอนคือวันที่3เนี่ยผมว่าเท่ากับผมไปนู่นน่ะ3วันแต่ผมนอนแค่2คืนสองคืนนี่ผมได้ยินเต็มๆแต่วันที่3เนี่ยผมก็ได้ยินแต่ว่าผมได้ยินช่วงเย็นมันไม่ใช่ช่วงดึกแต่มันแค่เป็นช่วงหอนสั้น ๆ เดี๋ยวอันนี้ผมจะพูดให้ฟังทีหลัง เอาไปเรื่อยๆก่อนครับ โอเคครับผมทีนี้ผมตื่นเช้ามาผมก็ลงมามันก็ทํากับข้าวกับข้าวรอไว้ผมอ่ะทําข้าวต้มทําอะไรรอไว ้ บอกเฮ้ยไม่สบายยังไม่ต้องทํานะเดี๋ยวข้าไปหาทําเองก็ได ้ ข้าวในตู้มีแต่หาทํากินเอง ครับ ไม่ต้องเดือดร้อนหรอกมันก็ไม่พูดอะไรอยู่ดีอ่ะแล้วก็เบื่อๆไม่รู้ทำอะไรจะไปข้างนอกก็ไปไม่ได้เองไม่สบายอีกมันก็เหมือนกับเล่นเกมปะคนพูดกันจะทราบว่ามาเล่นเกมกัน ครับ ก็สมัยก่อนมันเป็นเกมแฟมิลี ่ใช่ เป็นเกมจอยสีแดงแฟมิลี่ผมก็นั่งเล่นเกมคอนท่ากับเขานะฮะนั่งเล่นอยู่จนถึงเย็น อ ่ะแล้วก็หิวก็หาอะไรกินก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็นอนแล้วกลางดึกเหมือนเดิมเอกลุกขึ้นมาแล้วเปิดประตูลงไปอีกแล้ว ครับ ผมก็ติดสอยให้ตาลงไปเพื่อเข้าห้องน้ำเพราะว่าบ้านเขาเวลามืดแล้วมืดจนน่ากลัวผมไม่กล้าเดินผมก็ลงไปข้างล่างผมไม่ได้ดูเวลานะครับไม่รู้ว่าเวลาเดิมหรือเปล่าไม่รู้เวลาเดียวกับของวันแรกหรือเปล่าที่ลงไปผมก็ไปฉี่เหมือนเดิมเขาก็ยังไปเข้าครัวเหมือนเดิม อ๋อเหรอนะฮะ ใช ่แต่วันนี้พี่ถามนิดนึงมันไอ้กลิ่นเหม็นเน่าๆยังได้กลิ่นอยู่ปะ ได้กลิ่นครับ ยังมีกลิ่นอยู่เหรอ ยังมีกลิ่นอยู่แล้วกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆพี่เจ๋งกลิ่นมันแรงขึ้นเลยจนผมเอ้ยมันกลิ่นอะไรเอกหาได้ไหม ครับ เห็นมากแล้วแต่ผมแปลกคือผมไม่รู้ว่าทำไมตอนนั้นผมถึงไม่เอกใจตอนเข้าไปในห้องน้ำกลิ่นมันไม่มีคือไม่มีกลิ่นเลยมันมีแต่กลิ่นพวกสบู่หอมฉุยเลยในห้องน้ำแต่พอออกมาจากห้องน้ำคือปกติกลิ่นแรงขนาดนี้ยังไงต้องคุ้งไปทั่วบ้าน อ๋อถูกต้องคือได้กลิ่นเฉพาะแค่ตรงบริเวณนั้นอยู่บนบ้านก็ไม่ได้กลิ่น ใช่ครับพี่เก่งแล้วผมก็ไม่รู้คือไม่ได้หาต้นตอจากกลิ่นมาจากไหนผมก็เดินกลับขึ้นไปเหมือนเดิมคือขึ้นไปนอนก่อน ครับ แต่วันเนี้ยแต่คืนเนี้ยคืนที่แต่คืนไอ้คืนที่สองเนี่ยพี่เก่งไอ้คืนที่สองเนี่ยนะฮะผมก็คืนที่สองถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคืนวันเสาร ์ เพราะผมกลับจำได้ผมกลับเช้าวันที่ผมไปนอนเดี๋ยวนะครับผมไปนู่นวันถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าผมไปนอนแล้วราวสามวันผมน่าจะไปถึงบ้านเอกน่าจะวันพุธหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ครับ แต่ผมจำได้คร่าวๆว่าวันที่ผมกลับบ้านน่ะวันที่ผมเจอแม่เอกอ ่ ะก็คือวันอาทิตย ์ครับ เป็นวันอาทิตย์ครับผมก็นี้คืนนั้นก็นอนแต่ไม่เจอเหตุการณ์เดิมเอกก็นอนปกติ ครับ แต่ผมได้ยินเสียงมันเอกสะอื้นมันเด็กร้องไห้เอกเป็นไรร้องไห้ทำไม ครับ เดี๋ยวแม่งมาคุยเขาดีๆดิข้าก็ทะเลาะกับแม่ออกมาเหมือนกัน ครับ กลับไปว่าจะคุยเขาดีๆอยู ่ แล้วก็อะไรประมาณนี้พูดกันแล้วก็หลับคืนนั้นก็หลับคือพอหลังจากที่ขึ้นมาแล้วคือเอกไม่ได้มานั่งมองผมเหมือนเดิมนะเขาก็ไปนอนปกติของเขาผมก็นอนสักพักแล้วหมาก็หอนซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเวลาเดิมไหมนะเพราะผมไม่รู้ว่า อ ะไรแล้วหอนเหมือนเดิม ครับ แต่หอนหนักกว่าวันแรก โอ้โหอ ันนี้หอนเหมือนรวมพลพรรคมาหอนด้วย เหรอฮะแล้วก็คือเสียงมันอยู่ใกล้บ้านกว่าเดิมไหม ใกล้ใกล้มากครับ อ๋อ คือมันใกล้มากมันหอนเหมือนกับว่าจากหน้าบ้านมันก็มีหลังบ้านมีข้างบ้าน โอ้โห เพราะตรงนั้นมันข้างด้านหลังมันเป็นหญ้าขึ้นรกแล้วเป็นสวนเนี่ย โอ้ผู้เอกคือล้อมบ้านเลยเนี่ย ใช่เหมือนกับล้อมบ้านแล้วที่แน่ๆเลยคือพี่เก่ง ครับ คือซอยของบ้านเอกที่เข้าไปคือเข้าไปแค่จากปากซอยเข้าไปนิดเดียวเองแต่พอซอยเข้าไปนิดเดียวอยู่ขวามือแล้วบ้านสมัยนั้นน่ะมันจะไม่ได้อยู่ติดกันมันจะเป็นพงหญ้าขึ้นรกในซอยแล้วก็ทางก็จะไม่ทางลาดยางมันเป็นทางที่เป็นทางลูกหลังอยู ่ มันบ้านจะเป็นช่วงวักเป็นช่วงไป ครับ ครับผมแล้วขึ้นหอนจนผมแบบรู้สึกไม่ไหวอ่ะผมไม่เคยรู้สึกกลัวขนาดนั้นนะในชีวิตแบบปกติหมาหอนผมสำหรับผมเลือกปกติมาก ครับ แต่วันนั้นหอนจนมันหนาวไปจนขั้วหัวใจจนแบบผมไม่กล้าขยับ อ ีกใหม่ด้านหนึ่งด้วยซ้ำ โอ้โห ตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยคือผมกลัวในเสียงที่กลัวกับเสียงที่ผมได้ยินเท่านั้นเอง ครับ แล้วตอนเช้า ตื่นมาก็เหมือนเดิมเอก็ทำกับพวกข้าวที่เหมือนเดิมครับแล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตที่เขาปกตินั่นแหละฮะแล้ววันนี้คืออาการเขาไม่ได้ดีขึ้นหน้าเขาก็ซีดเขาก็มีแบบเขาซึมอ่ะมันก็ซึมแล้วว่าเฮ้ยเอกเดี๋ยวแม่งมาไปหาหมอเออ ครับ เขาก็ไม่พูดอะไรบอกโอ้ประมาณว่าคือถอนหายใจอ่ะเจ็บเจ็บแต่เสียงหายใจค่อยมากคือเสียงเหมือนคนไม่มีใช้คำว่าคนไม่มีแรงอ่ะพี่แกเหมือนคนไม่มีแรงแล้วผมก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆนะกูกลับนะเดี๋ยวดูเพื่อนมึงก่อนสักพรุ่งเดี๋ยวสักหกโมงครึ่งพรุ่งนึงเดี๋ยวก็กลับก็ได้ไม่อยากกลับเดี๋ยวไม่มีรถแล้ววันอาทิตย์ด้วยผมก็อยู่กับมันก็นั่งเล่นเกมปกติเลยครับแล้วช่วงเย็นๆประมาณไม่แน่ใจว่าประมาณหกโมงครึ่งหรือช่วงห้าโมงแต่รู้แน่นอนว่าก่อนกลับคือเสื้อผ้าผมที่เอาไปเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมตากอยู่ตรงระเบียงด้านนอกนะฮะแล้วเย็นวันนั้นฝนมันตกอยู่ๆฝนมันตกแบบอยู่ๆที่ตกตกหนักลงมาเลยคือตกหนักมากจนเฮ้ยฝนตกผมก็รีบลุกขึ้นไปปิดตัวปิดหน้าต่างบนห้องครับเพราะผมนั่งเล่นเกมบนห้องของเอกเขานั่งอยู่บนเตียงแล้วเล่นเกมกันเพราะห้องก็มีทีวีผมก็ปิดหน้าต่างเพราะว่าด้านหลังทีวีมันก็เป็นหน้าต่างผมกลัวว่าน้ำมันจะเข้าซัดบนทีวีผมก็รีบปิดปุ๊บแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมเสื้อผมตากอยู่นอก ครับ ยังไม่ได้เก็บผมก็วิ่งออกไปนอกระเบียงแล้วก็เอาเสื้อตัวนั้นอะกลับมาของผมเป็นเสื้อผมเองนะ ครับ เพราะผมไปนอนบ้านเขาผมต้องเอาเสื้อไปโอ้โหผมก็บ่นอะคือบ่นตามภาษาโอ้โหเปียกหมดเลยว่ะก็คือเปียกแต่มันตากไม่ได้เพราะว่าข้างนอกอะผมมันตกผมก็เลยเอาแขวนผมก็เลยเอาแขวนไว้มันมีราวแขวนผ้าด้านที่เป็นแบบตั้งโต๊ะด้านแขวนผ้ามันก็เอาแขวนไว้แล้วน้ำก็หยดไปมันก็ไม่ได้หยดมากใช่ไหมครับผมก็นอนเล่นนะแล้วพอจนถึงช่วงเย็นก็จะกลับละบอกให้เอกหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวกลับแล้วนะ อ ันนี้ต้องฟังดีนะครับหลังจากนี้มันจะเข้าบทสรุปแล้วนะฮะตรงนี้ผมอยากให้พี่เก่งแล้วก็ทางผู้ฟังช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นมันคืออะไรผมยังหาคำตอบไม่ได ้ ก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยภาพมันวิ่งเข้ามาในหัวเลยพี่เก่งคือผมบอกเขาว่าผมจะกลับบ้าน ครับ เอกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวกูเดินลงไปส่งแล้วเขาก็เดินนำหน้าผมลงไปณเย็นวันนั้นคือมันยังไม่มืดมากเท่าไหร่ไฟบ้านก็ยังเปิดอยู ่ แต่กว่าผมจอกจากบ้านมันก็เกือบทุ่มแล้วกว่าจะเก็บของเก็บอะไรใช่ไหมครับก็เอกเขาก็เดินลงมาส่งผมข้างล่างแล้วมานั่งด้านล่างเนี่ยมันจะเขาจะมีโซฟาอย่างอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นโซฟาไม้เป็นโซฟาเขาก็นั่งแต่เขาไม่ได้นั่งพิงโซฟาเขานั่งเหมือนเขานั่งแล้วเอามือเท้าอ่ะเอามือสองข้างเท้าโซฟาแล้วเหมือนนั่งงอตัวเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะแล้วผมก็เอ้ยเดี๋ยวกลับก่อนนะไหวไหมเนี่ยมันก็พยักหน้าว่าไหว อะไรประมาณเนี้ยอยู่ได้ใช่ไหมบอกเดี๋ยวแม่กูกลับแล้วพูดแค่เนี้ยเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วบอกเออแล้วผมกำลังจะจังหวะที่ผมกำลังจะเดินออกจากบ้านมันก็หันมาหาผมเฮ้ยชาวบ้านคุยเป็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมวะ ถามแปลกๆ น้ำเส ีย งเปลี่ยนแล้วนะคือตัดอันนี้ต้องใช้คำว่าน้ำเสียงเปลี่ยนแล้วนะคือน้ำเสียงที่ปกติที่เขาเคยเป็นเนี่ยมันค่อยลงแล้วเสียงพูดเหมือนผมจะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวเหมือนคนอาการที่ไม่สบายหนักไม่มีแรงพูดอ่ะอาการจะประมาณนั้นแล้วก็ว่าเอ้ยคือถ้าจำผมก็ยังพูดติดตลกนะผมก็ไม่อยากให้มันเครียดนะเพราะทะเลาะกับแม่ด้วย ครับ เอ้าถ้ากูไม่รักมึงเป็นเพื่อนแล้วกูจะไปรักแมวที่ไหนแล้วประมาณนี้ผมก็เดินออกจากประตูบ้านไปตรงไปที่ประตูรั้วหน้าบ้านซึ่งระยะห่างมันไม่ห่างกันมาก ครับ แล้วพอผมเดินไปที่รั้วปุ๊บเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าบ้านเอกเป็นซอยแล้วมีย่าขึ้นลกไปหน้าบ้านอ่ะบนทางหลวงยังไม่ค่อยมีบ้านอยู่ยังไม่คุยยังมืดแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาเย็นแล้วเย็นประมาณน่าจะเกือบทุ่มนั่นแหละครับหรือว่าทุ่มกว่านี่แหละมันมืดแล้วใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมก็เปิดประตูเพราะประตูรั้วหน้าบ้านของเอกผมเขาบอกก่อนว่าประตูรั้วเขาไม่สูงมากจะอยู่ระดับหน้าอกเป็นประตูรั้วเหมือนบ้านที่อยู่ตามบ้านนอกอะไรประมาณนี้พี่เองผมก็ใช้การเลื่อนมันต้องเลื่อนผมก็เลื่อนมันเลื่อนไม่ออกคือมันเหมือนติดอะไรสักอย่างทั้งที่ผมก็ดึงกรประตูด้านในนะดึงกรที่เป็นกรเลื่อนนะครับดึงกรขึ้นมาเออมันก็ดึงไม่ออกอ่ะมันติดอะไรผมก็พยายามมองเพราะตรงนั้นมันไม่มีไฟผมก็พยายามมองมันติดอะไรวะติดไม้หรือติดอะไรหรือเปล่าแล้วผมก็เหมือนกับผ ผมจะชะโงกไปทางหน้าบ้านชะโงกแบบข้ามรั้วไปอ่ะ แ ล้วมือประมาณเอามือควานดูว่าเฮ้ย มันมีอะไรล็อกอยู่ข้างนอกหรือเปล่า ใช่มันมีอะไรขวางอยู่ไหมแล้วมือผมไปคว้าเข้ากับบางอย่าง กับอะไรเอ่ย มันเป็นแม่กุญแจ แม่กุญแจล็อกอยู่รั้วข้างนอก ล็อกอยู่ข้างนอกผมก็เอ้าโอ้โหกูจะกลับบ้านมันจะมาล็อกประตูทำไมอะไรประมาณนี้ผมก็จังหวะที่ผมกำลังจะหันกลับไปเรียกเอกให้มาข้างในขายแต่ผมยังไม่ทันได้หันหรอกจังหวะที่ผมเอามือทักกลับเนี่ยมันมีรถกระบะคันหนึ่งอ่ะผมเห็นไฟหน้ารถอ่ะ เลี้ยวเข้ามา หน้าบ้านพอดีใช่ผมก็มองเฮ้ยใครวะก็มองคือรถอ๋อบนรถมันคุ้นตาอ๋อรถแม ่ คือรถแม่คือแม่เขาก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาก็มองจากในรถออกมานะ ว่า ผมก็พยายามเพ่งแต่พอเพราะเวลาเขาจอดแล้วเขาหลีไฟเขาเปิดไฟหลีแล้วแล้วผมก็เอ้าแม่นี่หว่าพอแม่เขาลงมาเขาก็เหมือนว่าใครอ่ะผมก็บอกบ้านเองแม่บ้านเหรอครับแม่ครับเอ้ามายังไงลูกแล้วก็คือที่วันนั้นที่เขากลับมาคือเขาไม่มาคนเดียวคนเขามีคนขับรถอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายเขาก ็ คือน้าชายของเอกนี่แหละครับเข้ามาด้วยแล้วก็มีน่าจะเป็นญาติเขาอีกสองคนนั่งท้ายกระบะแต่วันนั้นผมไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะครับแล้วก็เขาเดินลงมาเอ้าแล้วมายังไงคือมาตั้งแต่กี่โมงเขาก็เอากุญแจนักขายกรประตูออกมาพอขายออกมาแล้วจังหวะที่เขาเปิดประตูเนี่ยผมก็บอกอ๋อผมไม่มาค้างกับเอกผมมาข้างเองมันสามวันแล้วเห็นเลยบอกว่าแม่ไม่อยู ่ ตอนนี้จังหวะผมสกัดเนี่ยผมกำลังจะกลับบ้านแล้วประตูมันล็อกผมใจเรียกเอกมาเปิดอยู่พอดีแม่มาพอดีเลย ครับ คือแม่เขาเดินถอยแล้วเขามองหน้าผม ครับ เขามองหน้าแล้วผมก็อะไรครับคือเขามองหน้าแล้วน้ำตาเขาไหลไงผมเห็นแล้วสภาพคือเขาร้องไห้จะร้องไห้ อ ่ะแล้วบอกว่าคือเขาพูดอะไรผมก็ถามเป็นแม่เป็นอะไ ร แล้วน้าขาวผู้ชายเขาเดินลงมาจากทางด้านคนขับแล้วเขาก็เดินแต่ผมก็สวัสดีครับน้าบอกว่าอ้าวแว่นมายังไงเนี่ย จ ะมากับใครอ๋อผมมาคนเดียวครับมานอนค้างกับเอกผมกำลังจะกลับแล้วฮะมาค้างที่นี ่ มาตั้งแต่เมื่อไหร ่ครับ บอกผมมาได้สองสามวันแล้วครับเขาก็เงียบอ่ะคือคิดนะตอนนั้นผมยังไม่ได้หันกลับไปมองในตัวบ้านนะคือก็คุยกับเขาอยู่หน้าบ้านแล้วแม่เขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็จับแขนผ ม บอกว่าแว่นเอกไม่อยู่กับแม่แล้วนะลูก อย่าบอกนะว่าขนลุกเลยวันนี ้ผมก็ตอนนั้นผมช็อกเลยคือไอ้ตอนแรกผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อคือไม่เชื่อคือยังไงให้ตายก็ไม่เชื่อ ครับ เอกนะแม่ใช่เอกเสียแล้วนะลูกแล้วผมก็ถามนะแล้วนักสุนทรนาคณะเขาไม่พูดอะไรนะเขามองหน้าผมแล้วเขาก็มองเข้าไปในบ้านแล้วจังหวะที่เขามองเข้าไปในบ้านผมก็หันกลับไปมองในบ้าน แล้ว ท่านฟังดีๆนะพี่เก่ง ก ็คืออยากให้ฟังในที่อันนี้ที่ทางความบันเทิงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปมันจะอาจจะไปกระตุ้นความเชื่อของใครบางคนหรือว่าของหลายคนเข้าก็อยากให้ฟังในที่ทางบันเทิงแล้วกัน อ่ะว่ามา ผมหันกลับไปบ้านมืดสนิทพี่เก่งหน้าต่างกับประตูปิดสนิทแล้วตรงนี้คือไอ้ตรงนั้นอ่ะคือผมยังก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร ่ ผมก็คุยกันหน้าบ้านว่าแม่เอ๊ะจริงจริงเหรอคือตอนนั้นน่ะเหมือนนะเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดว่าผมมาสามวันแล้วเขาเป็นนอกประเทศเขาคิดว่าผมอ่ะมาขโมยอะไรหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ผมไม่รู้เลยเพราะว่าเอกอ่ะผมถามว่าแม่เอกเสียจริงๆเหรอผมก็นอนกับเขาจริงๆผมอยู่กับเขาบนห้องเนี่ยผมนอนอยู่เขาบนห้องเนี่ยก ็ เล่นอยู่กับเขากินอยู่กับเขาอ่ะแล้วนะเขาก็เปิดประตูแล้วผมกับแม่ก็เดินเข้าไปที่หน้าบ้านโน้ตแน่วันแน่ใจนะว่าเข้าไปแล้ววันเข้าไปตรงทางไหน ซ ึ่งประตูหน้าบ้านที่อยู่ด้านในที่เป็นประตูหน้าบ้านที่ประตูทางเข้าบ้านก็ล็อกแม่กุญแจเหมือนกัน เอ้า คือประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านและหน้าต่างทุกบานล็อกจากข้างใน แล้วมันเข้าไปได้ไงวะโน้ต ตรงนี้เนี่ยคือผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าเลยไงพี่เก่งซึ่งผมยังหาคำตอบไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเล่าจบแล้วใครมีประสบการณ์ทางด้านนี้หรือว่ามีใครที่รู้เกี่ยวกับเรื่องมิติซับซ้อนช่วยแชร์ความรู้กับผมหน่อยก็ได้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาไม่ว่าถึงมิติแล้วซับซ้อนมากนะก่อนคือทุกอย่างบ้านล็อกหมดเลย ใช่ เออได้ไงตอบพอคราวนี้ล็อกเสร็จปุ๊บ ตอนนั้นอะผมชะงักผมชะงักแล้วผมเดินถอยหลังผมเดินกลับมาแล้วผมคิดแบบเฮ้ยอุปกรณ์มันล็อกนี่หว่า ครับ ก็ตอนออกมาคือไฟมันป้ามันเปิดอยู่แล้วเอกนั่งอยู่ตรงนี้ เอออ ยู่ตรงโซฟาตรงเนี้ยก็ตอนออกมาประตูก็ไม่ได้ปิดไฟก็เปิดอยู่แล้วทำไมอ่ะคันทำไมประตูกองมันล็อกตั้งแต่เมื่อไหร่วะ คร ับ แล้วออกมาล็อกข้างนอกก็ยังไง เออ คือตอนนั้นผมคิดบอกเขาถามแว่นมาตั้งแต่วันไหนเอาคู่กับนางจริ งผมบอกผมไม่ได้โกหกคือตอนนั้น อ ่ะคือผมไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ว่าจะกลัวผีจะไม่กลัวผีผมควรอย่างเดียวว่าเจ้าของบ้านเขาจะกลัวว่าผมเนี่ยล้ำที่ของเขามาขโมยของบ้านเขาคือผมคิดแค่ตรงนั้นผมไม่ได้โกหกครับคือเขาโทรจากทีหน้าดูเขาเหมือนกับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ครับครับ อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็ถอยออกมาแล้วก็คิดมันจะได้ไงวะคือคิดอยู่สักพักหนึ่งอ่ะคือเวลาที่ผมคิดตอนนั้นอ่ะผมมันเหมือนกับผมอยู่ในวังวนอะไรสักอย่างตอนนั้นสติผมใกล้หลุดแล้วที ่ จะต้องใช้คำว่าใกล้หลุดแล้วจริง ๆครับ แล้วคิดเอ้ยกูอยู่ที่นี่สามวัน ท่านละสิ แล้วกูไปอยู่ตรงไหนกูไปนอนไหนอ่ะ นั่นยังไงก็เราก็นอนอยู่ในห้องเอกกินข้าวกับเอกเอกทำกับข้าวให ้พี่เก่งมันจะมีที่พีกว่านั้นเดี๋ยวพี่เก่งรอฟังแล้วผมก็บอกว่าคือผมไม่ได้โกหกนะก็คือโอเคเดี๋ยวคุยในบ้านแล้วกันแม่เขาก็เอาลูกกุญแจเสียแล้วเปิดกอดเปิดแม่กุญแจที่ประตูหน้าบ้านตัวบ้าน โอ้น้ำลายเหลวเลยเนี่ย เดินเข้าไปเปิดไฟคือทุกอย่างมันก็เหมือนกับปกติทุกอย่าง ครับ สิ่งที่ผิดปกติอย่างเดียวก็คือบ้านมันไม่สะอาดเหมือนตอนที่ผมเข้ามา คือรกเลยฝุ่นเฟิร์นกลางแบบนี้เลย มันมีฝุ่นบนโต๊ะก็มีฝุ่นตอนที่ผมตอนผมกินข้าวโต๊ะมันสะอาดมันมีฝุ่นมันมีอะไรหมด ครับ แล้วถึงเข้าไปบอกมันเป็นไปไม่ได้ผมแม่บอกว่าตอนผมมาเนี่ยวันแรกผมมาเนี่ยเขายังทำข้าวไข่เคี้ยวผมกินอยู่เลย ใช่ เป็นไปได้ยังไงกระดับหาเขาบอกมันเป็นไปไม่ได้นะลูกแล้วแม่เขาก็ร้องไห้คือผมไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้แล้วว่าเพราะกลัวถ้าเอกเขาเสียที่แม่บอกจริงอ่ะโหเขาต้องทะเลาะเป็นลูกคนเดียวด้วยอ่ะผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นคือตอนนั้นกำลังสับสนต้องใช้ข้อสับสนแล้วตัวน้าก็เดินไปที่ตู้เย็นแล้วเปิดตู้เย็นไข่ยังอยู่ในตู้เย็นครบหมดทุกใบ ที่มันเรียงอยู่บนช่องวางไข่อะไร ใช่ครับแต่น้ำอ่ะมีการกินไปแล้วคือผมไอ้เรื่องไข่ผมงงแต่น้ำไม่งงว่าน้ำผมเป็นคนหยิบมากินเองเนี่ยผมบอกว่าน้ำเนี่ยตอนแรกมันเต็มขวดหมดทุกขวดอยู่ตู้เย็นแล้วขวดนี้ผมเป็นคนกินเข้าไปคือเขาก็มองเขาก็เหมือนไม่เชื่ออยู่ดีอะแล้วก็บอกว่าข้าวกินแล้วใครหุงให้กินเองผมที่กินข้าวมันไม่มีข้าวสาร อ ะคือข้าวสารมันยังไม่ได้ซื้อเข้ามาเพราะว่าแม่เขาไม่อยู ่ ผมก็เดินไปหลังบ้านเดินไปกับเขาแล้วเขาเปิดหม้อข้าวแล้วค่อยผมเดินไปดูที่หม้อข้าวคือไอ้ตรงเนี้ยผมเริ่มสติหลุดแล้วนะ คือยังไงครับ หม้อข้าวมันเป็นข้าวที่บูดแบบพี่นึกออกว่าบูดแบบทุบทับ นึกออกแบบบูดแบบลาขึ้นเลยอ่ะ ใช่ลาขึ้นเป็นนุ่นอ่ะพี ่ คือมันบูดขนาดนั้นอ่ะแล้วผมก็แล้วกูกินอะไรเข้าไปวะ นั่น แ หละสิ คือผมกินอะไรเข้าไปแล้วคือผมก็เดินมานั่งข้างๆแม่ที่โซฟาแม่ก็แว่นแม่รู้นะแว่นมันนี่บ่อยแม่รู้ว่าแม่รู้ว่าแว่นไม่ใช่เป็นคนนิสัยที่จะมาขโมยของในบ้าน คร ับ แต่แม่อยากรู้จริงว่าแว่นมาตั้งแต่วันไหน โอ้โห ผมมาใน3วันนี่วันที่3แล้วผมกำลังจะกลับแม่เพราะผมเองก็ทะเลาะกับแม่ออกมาเหมือนกัน ครับ แล้วผมก็ถามคือคิดอยู่สักพักนึงแล้วระดับสายตาผมอะอยู่มึงเงยหน้าขึ้นมาระดับสายตาผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกับห้องน้ำห้องครัวแล้วก็ห้องเก็บของแล้วผมคิดเรื่องนึงขึ้นมาได้ผมเลยถามแม่เอกตายยังไง เ ขาบอกว่าเอกฆ่าตัวตายลูก ตรงไหนที่ไหน เขาบอกว่าเอกผูกคอตายเพราะเขาน้อยใจแม ่ วันที่แม่กลับบ้านอ่ะก่อนหน้าวันที่น่าจะเป็นวันอาทิตย์เย็นวันเสาร์หรือเช้าอาทิตย์ไม่แน่ใจแม ่ เขาลืมทิ้งตังค์ไว้ให้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีพร้อมเพย์เวลาแม่กลับต่างจังหวัดเนี่ยคือมันหาที่โอนค่อนข้างยากแล้วเอกเขาเหลือแค่200วันนั้นแล้วแม่เขาไปอ่ะหลายวัน ครับ แล้วเหมือนเขาทะเลาะกันทางโทรศัพท ์เ พราะเอกไม่มีเงินใช้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเห็นแม่ก็บอกว่าเอกเนี่ยบอกแม่บอกว่าเขาใช้หนี้เงินกู้ให้แม่ไปวันนั้นซ ึ่ งเขาไปให้แม่แล้วเขาเหลือแค่200 แล้วแม่มุ้ยโยนให้ยังไงแม่ก็บอกว่ามีของในบ้านกินไปก่อนเดี๋ยวแม่รีบกลับไปน่าจะประมาณนั้นแล้วก็หลังจากที่แม่กลับมาแม่ก็เห็นว่าเขาผูกคอตายเองแต่ผูกคอตายแล้วน่าจะน้อยใจแม่เพราะทะเลาะกันเรื่องนั้น ผูกคอตาย ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยถามแม่อันนี้แม่ยังไม่ต้องพูดเลยนะเอกผูกคอตายในห้องเก็บของใช่ไห ม ทั้งน้าทั้งแม่หันมามองผ ม ทั้งคู่เลย ครับ คือในสายตาตรงเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะเหมือนกับแปลกใจหรือว่าเริ่มเชื่ออะไรสักอย่างหรือเปล่าคือเขาไม่พูดอะไรค่ะมันมองหน้าผมก็ไม่พูดอะไรผมก็บอกว่าก็ตอนที่ผมบอกอยู่ในบ้านเนี่ยผมเดินเข้าช่วงกลางดึกอ่ะเดินลงมาเข้าห้องน้ำพร้อมเอกเข้าไปในครัวผมเดินผ่านผมได้กลิ่นเฉพาะตอนกลางคืนผ่านหน้าห้องเก็บของเนี่ย ครับ แล้วคือยังไงห้องเอกก็ถามนอนห้องเอกจริงๆหรอจริงครับพี่จริงครับนะไม่ใช่นะที่ไปดูได้เลยนอนห้องเอกจริงๆแล้วผมกับเขาก็เดินขึ้นไปดูสองคน คร ับ พอขึ้นไปเปิดไฟชั้นสองคือหน้าห้องเอกอ่ะพออยู่ขึ้นกระไดขึ้นบันไดลงไปเนี่ยห้องจะอยู่ด้านขวามือเดินมุ่งไปหน่อยก็เจอประตูวะประตูห้องเขาแล้วคือประตูห้องเขาเป็นลูกบิดเป็นลูกบิดที่มันมีที่ครอบล็อกอ่ะพี่เก่งที่ครอบล็อกแล้วก็คล้องไม่กุญแจอีกชั้นหนึ่งอ ่ ะ เอ้า คือมันอยู่ในสภาพนั้น เขาไปได้ยังไงวะ แล้วที่แน่ๆพี่เก่งเขาขายประตูแล้วเปิดเข้าไปในห้องเอกเปิดไฟในห้องเอก ครับ เตียงของเอกไม่มีฟูกเสื้อผ้าเขาของส่วนใหญ่แม่เขาเอาไปถวายวัดหมดแล้ว เ พราะก่อนในห้องมีแค่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงที่เป็นโครงเตียงเปล่าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งที่เป็นกระจกแล้วก็ทีวี ซึ่งเกมอะ เกมก็อยู่ตรงนั้นแหละครับตรงทีวีซึ่งผมก็บอกเนี่ยผมนอนเนี่ยตอนแรกมันไม่ใช่สภาพนี้ผมนอนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมนอนอยู่ด้านนอกเองนอนอยู่ด้านในผมก็ชี้เนี่ยนี่ไงเสื้อผมเนี่ยผมยังไม่ได้เอากลับเพราะมันเปียกผมก็ทิ้งตากนู่นนี่ไงเสื้อผมชี้ไปที่ราวล่ะไปที ่ ราว ใช่ใช่ใช่ เนี่ยน้ำมันหยดอยู่เลยเนี่ยมันตกตอนเย็น อ ่ะคือหลักฐานมันมีอยู่เนี่ยผมอยู่นี่ซึ่งตอนนั้นผมบอกตรงผมสับสนที่หมดเลยตอนนั้นผมใช้คำว่าจิตตกเลยพี่เก่ง โอ้เป็นพี่ก็ช็อกว่ะโน้ต ผมจิตตกแบบมันพูดอะไรไม่ออกแล้วมันอะไรยังไงคือผมสงสัยตั้งแต่เฮ้ยบ้านมันปิดเอกตายแล้วกูเข้ามานอนบ้านมึง3วันอยู่กับมึงกินกับมึงนอนกับมึงมันคืออะไรวะ นั่นสิ แล้วอาการที่กูเพียเนี่ย เพราะอะไรเพียอีก ตรงเนี้ยผมมานั่งคิดกับทางล่างอันนี้ผมไม่ได้พูดกับใครเลยผมนั่งคิดกับผมคนเดียวแต่ผมไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วผมออกมาที่ชานนอกบ้าน ครับ ผมก็นั่งเพราะนะเขาก็ส่งบุหรี่ให้ผมสูบบอกใจเย็นๆใจเย็นก่อนกลับบ้านใช่ไหมบอกใช่ครับแล้วจะกลับยังไงผมจะกลับที่เขาบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนะขับรถไปส่งเองบ้านอยู่ไหนผมบอกอยู่เจริญนครอยู่แถวเจริญนคร ครับ เดี๋ยวนะไปส่งเดี๋ยวนั่งพักก่อนผมก็นั่งจังหวะที่ผมนั่งคิดประตูล็อกเอกเสียแล้วแม่เขาพ่อแม่เขาบอกว่าเอกเขาเสียไปเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วแม่เขาเข้าไปนู่น 3-4 วันกลับมาเขาได้กลิ่นเหม็นเขาถึงเจอศพลูกถึงเจอศพเอกแล้วจากนั้นเขาก็เอาศพของเอกเนี่ยไปชาปนกิจที่บ้านเกิดที่บ้านโป่ง ครับ เพราะว่าจากพุทธมณฑลไปถึงบ้านโป่งมันไม่ไกลกัน อ๋อใช ่เอกเขาไม่ใช่คนกรุงเทพเขาเป็นคนบ้านโป่งแล้วเขาอยู่กับแม่ที่นี่เพราะแม่ทำงานที่นี ่ ครับผมก็นึกเอ๊ะคือผมคำนวณคิดไปหลายอย่างว่า อ าการเพียเฮ้ยถ้าเกิดว่าตัวเราไม่ได้เข้าไปในบ้านคืออันนี้ผมไม่เชื่อยังไงถ้าเกิดมันล็อกเนี้ยผมเองไม่มีทางที่ผมเป็นคนนะผมไม่มีทางที่จะเดินทะลุเข้าบ้านได้แน่นอน ถูกต้อง แล้วปัญหาคือถ้าตัวผมไม่ได้เข้าไปหรือว่าเป็นจิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอยู่กับเขาคือเขาเหมือนคนไม่เหมือนผีไม่เหมือนอะไรเลยเหมือนคนปกติแต่แค่ว่าดูเหมือนคนไม่สบายซึ่งตรงเนี้ยผมก็คิดย้อนไปหลายเรื่องที่เขาบอกกันว่าคนเราจะเห็นผีได้มันก็จะมีทั้งหลายวิธีหรือบางคนอาจต้องเป็นผีซะเองถึงจะเห็นผีได้เหมือนที่เขาเรียกว่าผีเห็นผีหร ือ ว่าวันนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยมันเป็นแค่ติดผมที่เข้าไปอยู่กับเขาแล้วปัญหาคือตัวผมมาไปนอนอยู่ตรงไหนส่วนไหนของบ้าน ก็ใช่ไงเดี๋ยวมันเป็นไม่ได้หรอกว่าจิตอ่ะเพราะว่าของสำคัญก็คือ เสื้อ ที่มันถูกตากอยู่ในห้องนอนไง ครับผมมันอยู่ในห้องนอน มันไม่ใช่จิตหรอกแต่มันก็ดูเหมือนกับอาจจะใช้คำว่ามันคือเฮ้ย พลังงานอ่ะมัน โอ้โหเข้มข้นต้องใช้คำว่าเข้มข้นเลยดีกว่าพี่แ จ๊เออถ้าพูดแบบนี้ก ็ต้องใช้คำว่าเข้มข้นมากคืออยู่กินด้วยกันแล้วคืออารมณ์ประมาณแบบหนังผีแบบหักมุมช่วงท้ายเรื่องอ่ะ โอ้มันยิ่งโคตรหนังผีเว้ยโน้ตจะบอกว่าคืออย่างแรกก่อนเลยพอยต์มันคือสาเหตุที่โน้ตกับเอกไปอยู่ด้วยกัน ใช่ครับ แล้วมันจุงเข้ามาถึงเรื่องก็คือเพราะทะเลาะ กับแม่เหมือนกัน ใช่เป็นเหตุการณ์ที่ตรงกันเป๊ะเลย อืมทะเลาะ กับแม่เหมือนกันนะฮะเป็นเพื่อนสนิทกันเที่ยวกินด้วยกันมีปัญหาเหมือนกัน ต้องใช้คำว่าเป็นเพื่อนหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้จักผมดีที่สุดและช่วยเหลือผมได้มากที่สุด ใช้คำว่ามันไม่รู้จะพูดว่ายังไงอ่ะคือเราก็เคยได้ยินเรื่องราวลักษณะแบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งหลายคราวเหมือนกันนะฮะที่ว่าเข้าไปอยู่ในบ้านไปอยู่กับผีออกมาเสร็จปุ๊บเจอเฮ้ยบ้านล็อกอยู่อ่ะบางคนเข้าไปถึงออกมาเป็นบ้านล้างบางคนไปนอนโรงแรมเป็นโรงแรมล้างเว้ยลักษณะแบบนี้คือเราก็ได้ยินบ่อยแต่สิ่งที่โน้ตเจอมันก็แบบโอ้โห เป็นบ้านที่มีคนอยู่อ่ะ มันอยู่กันแล้วแบบจะใช้คำว่าไงดีเรากินเราอยู่ทุกอย่าง ใช้ชีวิตปกติ หมดนะนอนด้วยกันกินด้วยกันเล่นเกมด้วยกัน ใช่แค่เขาไม่ล่าเริงเหมือนที่เคยเป็นเพราะผม แค่นั้นเอง ใช่แล้วผมคือผมก็ไปต่างๆนานาจนรวมถึงผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเอถึงเดินลงไปกลางดึกแล้วเขาเนี่ยเหมือนกับว่าแล้วทำไมผมถึงว่าเดินเข้าห้องน้ำถึงได้กลิ่นเฉพาะตอนกลางคืนผมมาคิดได้ถึงเรื่องนี้การฆ่าตัวตายมันต้องไปตายที่เดียวซ้ำๆกัน ถูกต้องแล้วก็คือเขากำลังจะบอกเหตุการณ์ก็คือเขาเดินลงมาจากห้องเข้ามาในครัวกินน้ำเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเก็บของผูกคอตาย ใช่เพราะผมเท่าที่ผมจำได้เพราะว่ากว่าพอตอนนั้นผมขึ้นมาขี่เสร็จแล้วขึ้นมานอนก่อนเนี่ย มัน ทิ้งเวลาไปนานระยะหนึ่งเลยนะจะไม่รู้ว่าเป็นชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมง โอ้โห แล้วคือที่สำคัญก็คือ พอเหตุการณ์ที่ผมเจอรวมถึงเสื้อที่ยังอยู่ในข้างในห้องแล้วตัวห้องเนี่ยคือเป็นห้องโล่งๆถือน้ำมันเขาก็ดึงออกไปแล้วเสื้อผ้าของเอกก็ไปถวายวัดแล้วก็ฟูกนอนหมอนทุกอย่างเอาไปถวายวัดหมดแม้แต่ในตู้ไม่มีเสื้อผ้าสักตัวคือเท่ากับว่าเสื้อมีแค่ตัวเสื้อผมตัวเดียวที่อยู่ในห้องนั้น นั่นเ ลยแล้วคือตรงนั้นผมใช้คำว่าผมพูดอะไรไม่ออกแล้วผมพูดอะไรไม่ออกเลยจนผมแบบรู้สึกผมพูดแต่คำเดียวอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านน้าบอกไปไปส่งบอกว่าไม่เป็นไรครับผมขับแท็กซี่ก็ได้บอกน้าไปส่งดีกว่าคือเขาพูดเสียงแข็งอ่ะน้าไปส่งยังไงก็น้าเขาก็จะไปส่งแล้วจังหวะที่ผมไปเขาไปส่งผมเนี่ยขับรถผมไปส่งอยู่พอถึงที่แถวแถววงเวียนใหญ ่ เหมือนเขาพูดบางอย่างออกมาว่า ว่า เราแว่นสนิทกับเอกมากใช่ไหมบอกโอ้โหเอกผมคู่ไปมันก็ร้องไห้นะผมเพิ่งรู้ว่าเพื่อนเสียผมก็ร้องไห้อ่ะผมก็บอกว่าใช่ครับผมก็พูดอย่างที่ผมพูดพี่กับพี่เจ๋งเนี่ยคือเป็นเพื่อนคนเดียวที่ผมรักแล้วก ็ มีไม่กี่คนที่เข้าใจผมได้มากเท่าเขาแล้วเวลาผมลำบากไม่ว่าจะเรื่องเงินทองหรือว่าที่แบบพี่นอนเขาเทคแคร์ผมดีทุกอย่าง ครับ คือไม่ใช่แค่ผมกับเพื่อนทุกคนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักเพื่อนรักฝูงรักครอบครัวรักเพื่อนรักฝูงแล้วคือสาเหตุที่เขากลับมาบอกว่าจริงๆอ่ะที่น้ามาส่งเนี่ยเอกพี่อาน้าเนี่ยกลัวเอกจะเอาเราไปด้วยเพราะถึงขั้นแบบถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเล่ามันเป็นเรื่องจริงเราไปนอนอยู่กับเอกจริง อ ่ะคือขนาดคือตัวเราอ่ะคือตัวบ้านไม่รู้เลยใช่ไหมสามวันไม่รู้เลยว่าเอกตายแต่อยู่กับเขาอย่างนั้นตลอดนั่นก็แสดงว่าต้องสนิทกันมากแล้วเขากลัวว่าเอจะเอาผมไปด้วยความที่สนิทกันนี่ไงแล้วบอกว่าอ๋อคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับเพราะเขาเป็นคนรักเพื่อนนะเขาไม่อยากให้เพื่อนเจ็บด้วยซ้ำเวลามีเรื่องมีราวกันก็ออกตัวก่อนว่ามันก็ไม่แน่หรอกอย่าลืมว่าเขาตายอยู่คนเดียวแล้วผมก็ฟังจากเรื่องราวทุกอย่างที่เขาเล่าอ่ะเขาทะเลาะกับแม่ยังไงเรื่องเงินแล้วก็อะไรยังไงพ่อออกไปไหนไม่ได้ไม่มีเงินติดตัวนั่งรถก็ไม่มีเพราะสมัยนั้นไม่มันวัยรุ่นที่มีรถขับมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะ ก็ใช่ สมัยนั้นใช่ไหมครับก็ยังนั่งรถแกอยู่อะไรอยู่ตรงเนี้ยก็ละบ้านเขาอยู่ไกลก็นั่นแหละครับคือเท่ากับว่าเขาตายไปคือเพราะเขาตายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ ม่แน่ใจว่าเย็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์แล้ว ครับ ทั้งอาทิตย์เลยคือไม่มีใครอยู่บ้านจนแม่เขากลับมาจากบ้านโป่งพอเห็นศพลูกเขาก็จะไปแจ้งความแต่ว่าในซอยแบบพี่เก่งที่แปลว่าผมไปวันที่ผมไปเนี่ยคือคนในซอยเนี่ยผมไม่เห็นมีใครเดินผ่านหน้าบ้านเอกเลย โอ้แสดง ว่ากลางวันนะแต่ผมก็ไม่ได้ออกจากบ้านนะเพราะว่าผมไม่รู้จะออกไปทำไมอ่ะ แ ล้วไม่มีดัน อืม ก็เลยได้แต่หาอะไรกินได้ก็กินไปก่อนส่วนทุกอย่างทุกอย่างที่ผมกินคือมันยังอยู่ครบหมด ครับ แต่ผมแปลกใจว่าคือตอนที่ผมเจอแม่แล้วคือหันกลับไปที่บ้านแล้วบ้านทุกอย่างมันล็อกหมดมันปิดไฟมืดหมดมันคืออะไร นั่นน่ะสิ คือผมคงคิดพอถึงบ้านปุ๊บพอถึงบ้านผมก็มาเคาะประตูหลังบ้านพ่อแม่เขานั่งอยู่ข้างล่างผมถึงบ้านน่าจะราวๆสองทุ่มกว่าแล้วแม่เขานั่งดูหนังอยู ่ บ้านที่เดินนครไปรับไปเป็นลักษณะเป็นบ้านติดแถวนะครับเป็นสี่ชั้นผมก็เคาะแม่เขาก็วิ่งมาเปิดประตูวิ่งไปไหนมาก็สองสามวันไม่โทรมาบอกด้วยจนเขาจะไปแจ้งตำรวจอยู่แล้วผมก็นึกเอ้าแม่เขาก็ทักกูดีกว่าแสดงว่าจิตกูไม่หลุดไปนี่หว่าคือเราก็คิดว่าทุกอย่างตอนนั้นผมคิดว่าเราคิดไปเองทั้งหมดหรือเปล่าวะแต่มันก็หยุดคิดไม่ได้เพราะว่าคือณตอนนั้นคือเราอยู่ด้วยจริงๆอ่ะ ครับ แล้วหลักฐานมันก็เห็นอยู่อ่ะขอเป็นของเราเสื้อผ้าเป็นของเราอ่ะแต่เสื้อผมทิ้งไว้นู่นเลยนะผมไม่เอากลับนะ โอ้ใครจะเอากลับพี่ก็ไม่เอากลับหรอก โอ้ผมก็ทิ้งไว้นู่นเลยแล้วพอแม่เปิดไฟหลังบ้าน อ ่ะเขาปิดไฟอยู่เขาเปิดประตูหลังบ้านพ่อแม่เขาก็เปิดไฟเขามองหน้าผมบอกไปทำอะไรมาทำไมตาเป็นอย่างนั้น อ ่ะว่าถามตาเป็นอะไรยังไปส่องกระจกผมก็ไปส่องกระจกคือลูกตาขาวผมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเส้นเลือดสีแดงขึ้นมาเหมือนกับขึ้นเยอะมากอ่ะแล้วก็ลูกตาขาวมันสีมันเริ่มอมชมพูอ่ะ คร ับ เขาบอกไปโดนอะไรมาบอกไม่รู้ดิโดนลมมั้งเฮ้ยโดนลมมันก็ไม่ใช่อย่างนี ้ จะไปหาหมอแม่เขากลัวไปติดเชื้ออะไรมาไงครับ ม ันก็บอกคือตอนเขาถามมันบอกไปนอนบ้านเพื่อนมาแต่ไม่ได้บอกไปนอนบ้านเอกเพราะแม่เขาไม่ชอบนิสัยเอกเขาแก่กว่าผม1ปีแล้วเขาไม่ได้เรียนหนังสือไงเขาไม่เรียนหนังสือต่อแม่เขาเลยไม่ชอบก็เลยไม่เคยพาเขามาบ้านแล้วผมก็แม่เขาพานั่งซุกพาผมไปที่โรงพยาบาลย่านสำเร็จโรงพยาบาลกรุงทนย่านสำเร็จช่วงนั้นก็คือโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาล24ชั่วโมงพี่เก่งผมก็นั่งรอทำบัตรนั่งรอสักพักแล้วก็ไปตรวจหมอเขาตรวจความดันตรวจหัวใจแล้วก็ตรวจชีพจรแล้วเขาก็ดูลูกตาเขาก็ถามว่าเราไปทำอะไรมาหรือเปล่า อ ๋อผมไปนอนบ้านเพื่อนมาครับไม่มีอะไรแล้วเราไปเจออะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเขาถามว่าเจออะไรอ่ะไม่มีครับคือผมรู้อยู่แก่ใจนะ ว่าเจออะไรแต่ไม่อยากพูด ไม่อยากพูดแล้วเหมือนกับหมอเขาก็ไม่ถามเขาก็เช็คแล้วเช็คอีกแล้วจนแม่ผมถามว่าตกลงเขาติดตาเขาติดเชื้อหรือว่าอะไรบอกอ๋อไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าอาการแบบนี้มันเหมือนอาการของคนที่กำลังตกใจ ช็อกสุดขีด ใช่พี่ผมก็จะบอกกันว่าเป็นอาการกลัวสุดขีดอาการของคนกลัวสุดขีดเขาบอกว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยถึงขั้นช็อกไปแล้วถ้าเกิดว่าเส้นเลือดขึ้นตาขนาดเนี้ยต้องช็อกแล้วนะผมกับหมอเขาก็เลยให้ยามาตอนแรกแม่เขาหันมาถามผมต่อหน้าหมอเลยว่าไปทำอะไรมาไปเจออะไรมาผมก็เลยเหมือนกับนึกคือจังหวะนั้นน่ะต้องหาเรื่องอื่นน่ะผมก็เลยบอกอ๋อตอนที่มาถึงบ้านน่ะผมว่าข้ามถนนมาแล้วมันมีรถกระบะวิ่งมาเร็วเกือบคนก็ตายก็เลยตกใจเป็นเรื่องนี้ใช่มั้งแล้วก็ถามแล้วทำไมข้ามถนนไม่มองอยากตายเหรอเขาบอกแต่หมอเขารู้ว่าผมโกหกเพราะเขามองหน้าผมอยู ่ เขารู้ว่าผมโกหกคือเรื่องแค่นี้มันไม่สามารถทำให้คนตกใจได้ขนาดนั้นหรอกแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาบอกเดี๋ยวผมจะจ่ายยาให้แล้วกันแล้วก็พักผ่อนมาก ครับ น่าจะเขานะผมว่าหมอเขาน่าจะรู้ผมมีอาการค่อนข้างเครียดด้วยร่างกายเครียดเลยเพราะเขาตรวจพวกนี้สายหมอคือการคำนวณของเขาอ่ะมันเป๊ะอยู่แล้วเราสามารถโกหกหมอได้อาการพวกนี้แต่ผมเอาเขาไม่พูดพอเขารู้อยู่แล้วผมโกหกนะเขามองเขาคงเหมือนกับว่าเขาคงเข้าใจแล้วว่าผมมีบางอย่างที่พูดไม่ได ้ครับผมนะฮะ ผมก็เลยไปรับยาแล้วก็มีจะมียาตัวหนึ่งหมอให้ยาช่วยนอนมา อ๋อ ยาช่วยนอน เป็ น เม็ดสีเหลืองโอเค ก็ผมก็กลับมาก็ทานก็ปกติแล้วจนตอนเช้าผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็คือนั่งคิดจนผมแบบผมรู้สึกจิตตกผมจิตตกอยู่อย่างนั้นนะแบบมันไม่ไหวจนขั้นบอกแม่โอ้อยากบวชเนนนะลูกปิดเทอมไม่ต้องไปเที่ยวเขาก็หันมาอารมณ์ไหนอยากบวชก็อยากบวชก็ทะเลาะกับแม่รู้สึกไม่ดี เหมือนแม่เขาอมยิ้มนิดๆนะแต่ผมก็ไม่ได้เล่าให้เขาฟังว่าผมเจออะไรมาเออเดี๋ยวไปหาที่ให้ท้ายผมก็ได้ไปบวชที่ศรีราชาวัดเขาแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบวชเป็นไปบวชเรียนเลยตอนนั้นเป็นบวชเป็นการบวชครั้งแรกบวชเนรอยู่เดือนหนึ่งเดือนแล้วก็กลับบ้านครับคือหลังจากนั้นมาก็ช่วงเวลาบวชผมก็พยายามถามหลวงพี่ที่เป็นพระผู้ใหญ่นะครับเป็นการที่เราต้องสวดอะไรนะให้เสียงอะไรก ็ ให้ทานหรือว่าการแผ่เมตตาต้องทำยังไงเพราะผมทำอะไรไม่เป็นเลยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ผมเลยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโลกหลังความตายมาจนถึงวันนี้แล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เจอแล้วหลังจากนั้นคือไม่เจอเลยจนเมื่อวานนี้ที่ผมฝันเห็นมัน โอ้โหเขาใช้คำว่า ฝันอันนี้ผมจะขอพูดเรื่องในฝันก่อน เดี๋ยวนะฮะโอ้โหฝันเห็นเย็นโน้ต ครับ นี่คือเดี๋ยวนะเรื่องทั้งหมดประมาณนี้แล้วก่อนแล้วนะ ประมาณนี้ก่อนพี ่นะฮะฝันยังไงพี่ขอสั้นๆได้ไหมเพราะว่านี่เรา1ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะ อ๋อครับผมครับผมคือฝันแปลว่าฝันว่าผมอยู่บนถนนโล่งๆที่สถานที่ผมไม่รู้จักเป็นเหมือนข้างถนนนี่แหละครับแล้วอยู่มันมีคนผู้ชายคนขับมอเตอร์ไซค์แล้ว ครับ มาผมก็มันก็ทักเอ้ยไอ้นั่นผมก็เฮ้ยคือในความฝันผมว่าคือผมไม่รู้ทั้งรู้ว่ามันตายไปแล้วแต่ทำไมในฝันคิดเรื่องนั้นบอกเฮ้ยหายไปนะมึงหายไปไหนกูอยู่ที่เดิมมึงหายไปไหนมาบอกว่าอยู่บ้านเดิมแหละอยู่กับแม่บ้านเดิมแหละบอกอ๋อเลยแล้วเป็นไงเองเป็นไงบ้างบอกโอเคแล้วมึงไปไหนแล้วบอกเดี๋ยวกูจะไปละบอกว่าจะไปแล้วนะดูไปละเหรอจะได้เจอมึงหรือเปล่าบอกถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกัน ครับ บอกนี่คือในฝันผู้หญิงแต่ว่าคือความฝันผมรู้สึกมันเหมือนจริงเพราะเวลาการจับแต่สัมผัสมันรู้สึกหมดอ่ะ ก็ฝันเนาะ ใช่แล้วที่สำคัญคือคำสุดท้ายที่เห็นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมต้องการโทรมาเล่าเรื่องนี้ให้รายการฟังเพราะก่อนที่ผมจะตื่นมันพูดบางคำ ว่า แว่นคุณยังเพิ่มอยู่ใช่ป่ะแล้วผมก็พูดกลับไปเหมือนเดิมเหมือนที่20กว่าปีที่ผมเคยพูดกับมันว่าถ้ากูไม่รักมึงถ้ากูไปรักแมวที่ไหนจากนั้นอยู่ภาพเก่าๆมันก็วิ่งกลับมาในหัวแล้วผมก็ตื่นขึ้นเท่านั้นแหละครับ โอเค จากที่ผมกลัวนะที่เก่งจนตอนนี้การคิดถึงมันไปเลย อ๋อ ครับผม นะฮะจากที่เราลืมไปแล้วเนาะมันก็อยู่ดีภาพก็กลับมา คือต้องใช้คำว่าผมจะปฏิเสธความจำตัวเองด้วยซ้ำเกี่ยวกับเรื่องนี้นะซึ่งผมไม่กล้าพูดคือไม่เคยเล่าที่ไหนเลยตลอดที่สุดกับพี่เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะพี ่ครับผมนะฮะได้โน้ตพอประมาณพอสังเขปนะครับ เรากินเวลาเรื่องนี้ใช่ว่าถึงแม้ว่าจะนานแต่ก็คุ้มค่ากับการฟังนะครับสนุกสนานตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เก็บไว้20กว่าปีนะครับเพิ่งจะมีการถูกพูดกันขึ้นมา ถ้าผิดก็24ปีเป๊ะๆ25ปีนี ่ แหละ อ่าฮะได้ครับโน้ตนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยวัยเด็กแล้วนะ ครับผมวัยรุ่นช่วงรุ่นๆอยู่ช่วง ได้ครับ 2 3ครับโอเคพี่จะไม่ถามอะไรต่อละประมาณนี้แล้วกันนะครับได้ขอบพระคุณโน้ตมากวันไหนมีเรื่องราวมีเรื่องอะไรอีกทักพี่มาได้เดี๋ยวพี่โทรหา ได้คร ับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้คุณต้นเนี่ยปัจจุบันนะครับอายุ26ปีครับคุณต้นบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งระหว่างจังหวัดแพร่ไปจังหวัดลำปางครับคุณต้นบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาประมาณสัก 3-4 อาทิตย์เองนะครับและคุณต้นให้ชื่อเรื่องว่าถนนคืนที่ฝนไม่ตกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณต้นอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณต้นครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับโทษทีนะฮะเมื่อกี้มีการกระโดดของรายชื่อไปนิดนึงนะฮะ ครับ ครับผมเมื่อวานนี้คุณต้นโทรมาฝากเรื่องเล่าแล้วแต่ว่าเพื่อนเวลาหมดก่อน คร ับ อ๋อฮะวันนี้สะดวกแล้วใช่มั้ยครับ ก็ได้แล้วครับพี่ขวัญ ได้เนาะเห็นบอกว่าเพิ่งว่างใช่ไหมครับโทษทีทำงานอยู่ที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงครับ อ๋อใช่ครับพอดีตอนนี้ผมกำลังเดินลงมาเอารถที่ลานจอดรถที่ออฟฟิศพอดีตอนนี้ก็เลยนั่งรออยู่บนรถเลยครับ เดี๋ยวๆนั่งรออยู่บนรถที่จอดรถตรงนี้มันเปลี่ยวไหมหรือว่ามันดูอันตรายอะไรไหมฮะ อ๋อมันไม่อันตรายหรอครับมันอยู่ออกพอดีออฟฟิศผมอยู่ในย่านที่ค่อนข้างคึกคืนหน่อยในเชียงใหม่ครับ อ๋อนี่โทรมาจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับ ฝนตกไหมคืนนี้ฝนตกไหม ไม่ตกครับแต่ว่าลมเย็นๆช่วงนี้แต่ยังไม่ตกนะครับ โอเคคืนนี้ที่กรุงเทพตอนเย็นปกติตกมา3วันติดวันนี้ไม่ตกนะ ครับ โอ้ฮะอ่ะต้นครับเรื่องนี ้ครับ ถนนคืนที่ฝนไม่ตกเหตุการณ์เนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับต้น มันจะย้อนไปสักประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละครับพี่ขวัญ ครับ มันเป็นช่วงตอนบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยผมจะมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาทำงานอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับแต่ว่าตัวผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยแต่ว่าตัวเพื่อนผมเนี่ยบ้านเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันซึ่งเขาจะกลับบ้านมาทุกๆเย็นวันศุกร์เนาะเขาจะนั่งรถจากแพร่เนี่ยกลับมาเชียงใหม่ทุกๆวันศุกร์แล้วก็เย็นวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมากลับไปเพื่อที่เตรียมทำงานจันทร์นะครับทีนี้วันอาทิตย์เนี่ยผมวันนั้นผมว่างพอดีแล้วก็พอดีแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยโทรหาเพื่อนคนนี้ก็เลยโทรถามว่าเฮ้ยกลับแพร่ไปหรือยังที่ยังไม่กลับเนี่ยเดี๋ยวขับรถไปส่งพอดีเบื่อๆอยากขับรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋ออาสาไปส่งเพื่อน ใช่ใช่อาสาไปส่งแล้วก็ผมก็อยากขับรถเล่นคิดอะไรเรื่อยเปื่อยฟังเพลงไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งวันนั้นผมก็เลยนัดเจอเพื่อนกันตอนเย็นแล้วก็ออกจากเชียงใหม่เนี่ยสักประมาณถ้าจำไม่ผิด 5-6 โมงเย็นนะครับแล้วก็ขับจากเชียงใหม่ไปก็แวะกินข้าวอะไรกันเงี้ยที่ลำปางก็พอดีเพื่อนก็พาไปแบบเจอคุณพี่ที่รู้จักที่ลำปางก็เลยนั่งคุยกันอะไรเงี้ยกว่าจะได้ออกจากลำปางจริงๆไปที่แพร่เนี่ยรู้สึกว่าน่ามีสักประมาณ4ทุ่มน่ามี4ทุ่มนั่นแหละครับ4 5ทุ่มประมาณนี้แหละครับก็คือเริ่มออกเดินทางโอเคเราก็ขับไปแต่ไม่แน่ใจพี่ขวัญจะนึกออกหรือเปล่าช่วงระยะทางระหว่างลำปางไปแพร่มันจะเป็นภูเขาซะส่วนใหญ่เน า ะก็จะเป็นถนนใช่ถนนส่วนกันสองเลนก็จะเป็นทางเขาอะไรเงี้ยผมก็ขับรถไปนั่งคุยกับเพื่อนไปปกติไม่มีอะไรทีนี้เนี่ยผมก็ไปส่งเพื่อนถึงที่พักของเพื่อนที่แพร่เนี่ยสักประมาณเที่ยงคืนผมก็นั่งคุยกับเขาสักแป๊บนึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็คุยกันแป๊บนึงเสร็จปั๊บก็โอเคล่ำลากันบอกว่าเดี๋ยวกลับก่อนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานเช้าต่อเดี๋ยวกลับดึกเดี๋ยวจะนอนไม่พออะไรเงี้ยก็เลยแยกย้ายกันผมจำได้ว่าออกจากที่พักของเพื่อนที่ในจังหวัดแพร่เนี่ยออกมาสักประมาณเที่ยงคืนเกือบเที่ยงคืนครึ่งครับทีนี้เนี่ยเราก็ขับกลับออกมาจากแพร่ก็โอเคฮะมันก็จะเป็นเส้นทางเดิมที่เราขับมาตอนแรกเนาะเพราะว่าจากลำปางแพร่มันก็จะมีได้อยู่เส้นเดียวนี่แหละทีนี้ผมก็ขับออกมาหลุดจากในตัวแพร่มาสักประมาณ10กว่ากิโลครับทีนี้เนี่ยมันเริ่มหลุดจากเมืองละมันก็จะเริ่มเป็นภูเขาแล้วครับก็ผมขับมาด้วยความเร็วอยู่สักประมาณ100ถึง110ประมาณเนี่ยไม่น่าเกินนี้พี่ขวัญแล้วก็เราก็กลางคืนเนาะมันก็จะไม่มีรถเราก็ขับของเรามาอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยมันจะมีรถคันหนึ่งขับตามเรามาจากด้านหลังขับมาค่อนข้างไวมากเพราะเราได้ยินเสียงท่อเขาดังมาไกลมากก็แซงเราไปครับแซงเราไปแบบเร็วมากเขาน่าจะขับมาเร็วๆสักประมาณ120 130ได ้เป็นรถอะไร ซึ่งเป็นเก๋งครับเป็นรถเก๋งยี่ห้อญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่ง ครับ ใช่ทีนี้ก็แซงเราไปไวมากแล้วท่อดังมากฟูไปทีนี้ผมก็ขับมาเรื่อยๆเนี่ยไอทางตรงที่เขาแซงผมไปนะครับพี่ขวัญมันจะเป็นช่วงที่เป็นลงเนินเนินลงเนินเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นขึ้นเนินเลยขึ้นเนินเสร็จแล้วก็จะเป็นโค้งขวา ครับ จะเป็นเป็นโค้งยาวๆหน่อยครับเป็นโค้งขวาเขาแซงเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเห็นเขาแซงไปได้สักแป๊บนึงแล้วเขาก็เลี้ยวซ้าย ใช ่ทีนี้เขาเลี้ยวซ้ายเสร็จปั๊บผมก็เฮ้ยมันแปลกๆมันมีทางเลี้ยวซ้ายได้เหรอเราก็นึกว่าแบบโอเคเขาคงเลี้ยวเข้าหมู่บ้านว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไฟสูงแต่เราเห็นไฟของรถเขาเนี่ยสาดไปด้านหน้าเนาะเราก็เห็นทางลางๆเงี้ยครับทีนี้เราก็เอ๊ะแปลกๆก็เลยรีบขับตามไปดูทีนี้เนี่ยเราก็นึกในใจครับว่าโอเคเราอาจจะตาฝาดแต่ว่า ความจริงคือเขาเลี้ยวไปทางซ้ายจริงๆพี่ขวัญ คือเราเห็นคือเวลารถแซงเราไปเนี่ยเราเห็นไฟหน้าเขาที่สาดแซงไปแล้วพอเขาแซงไปเต็มคันเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นไฟท้ายแดงๆซึ่งอยู่ข้างหน้าเราถูกไหมฮะ ใช่เขาจะทิ้งห่างผมไปสักประมาณ100-200เมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่ครับ ครับ ทีนี้เขาก็โค้งไปทางซ้ายผมก็อ๋อคงเลี้ยวเข้าหมู่บ้านพอเราขับไปถึงโค้งจริงๆโค้งขวาพี่ขวัญ เอาแล้วทางซ้ายอ่ะ อะไรนะครับ ทางซ้ายที่เขาเลี้ยวลงไปอ่ะ ก็นั่นแหละครับ คือตรงนั้นตรงนั้นที่เราขับถึงเนี่ยตรงที่มันเป็นโค้งขวายาวๆที่เราบอกไปสักครู่เนี้ยที่ต้นบอกเมื่อกี้เนี่ย ใช่ครับ ไอ้ทางซ้ายมันเป็นอะไร ทางซ้ายไม่มีอะไรเลยครับเป็นป่าเป็นต้นไม ้เฮ้ย ตอนแรกอ่ะเราอ่ะผมคิดว่าโอเคเขาอาจจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านหรือว่าอะไรอย่างเง ี้ ยเนาะเพราะมันห่างออกมาจากเมืองไม่เยอะมาก ครับ ทีนี้ผมก็แบบเฮ้ยหรือว่าเราตาฝาดอยู่ที่เขาโค้งซ้ายไปได้ไงหรือเขาโค้งขวาเราอาจจะเห็นไฟท้ายเขาแบบอาจจะทิ้งเราไปไกลหน่อยอาจจะแบบดูไม่ชัดอะไรเงี้ยครับ ครับครับ ใช่ผมก็โอเคพยายามกดคันเร่งให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะโอเคอาจขึ้นดอยด้วยแล้วก็เพื่อที่จะตามไปดูว่าเอ้ยเขาอาจจะแบบเพื่อย้ำตัวเองอะพี่ขวัญว่าเราไม่ได้ตาฝาดนะแต่ก็ไม่มีครับ ไม่มี เราขับเร็วขึ้นในประมาณนึงเร็วเท่าที่แบบความเร็วมันจะคุมได้อยู่ในช่วงที่เป็นเขา ก็คืออยากจะตามไปด้วยให้ดูว่าจะทันเขาไหมเออฮะครับ ใช่ครับแต่ว่าทีนี้ไม่มีครับ เ ราก็แบบเริ่มเอะใจแล้วว่าแบบนี่มันดูแปลกนะแล้วก็โอเคพยายามแบบเปิดเพลงเปิดอะไรฟังก็ไม่อยากคิดอะไรมากเนาะแต่ก็ขับตรงมาเรื่อยๆโอเคอันนั้นหลุดจากเหตุการณ์นั้นมาหนึ่งทีแล้วนะครับแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยขับมาสักประมาณ20-30กิโลเมตรได้ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงทางเขาหนักเลยแล้วกลางคืนเนี่ยเส้นนั้นรถแทบจะไม่มีสักคันเลยพี่ขวัญ โอ้โหแล้วแบบ ส่วนใหญ่แล้วรถที่วิ่งเนี่ยครับจะเป็นรถบรรทุกกันส่วนใหญ ่ใช ่ว่าครับพวกขนส่งอะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้เลยจากตรงนั้นสักประมาณ20กิโลได้ก็มันจะเป็นทางเขาทีนี้เขาตรงนั้นก็จะเป็นป่าค่อนข้างเป็นป่าทึบนะครับ ครับ ซึ่งวันนั้นน่ะฝนไม่ตกแต่สิ่งที่มันน่าแปลกคือว่าผมขับผ่านช่วงกลางเขาตรงนั้นนะแต่ว่ามันมีกลุ่มหมอกกลุ่มควันอยู่ซึ่งถ้าสมมติว่าวันนั้นเป็นวันที่ฝนเพิ่งตกไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันยังพอเข้าใจได้น้องพี่ขวัญว่าความชื้นที่มันอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดเป็นหมอกเป็นควันได ้มันเป็นไปได้ไหมว่าความชื้นจากป่าด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าอะไรเงี้ยมันทำให้หมอกควันเนี่ยมันลอยมาหรือเปล่า เป็นไปได้ครับเป็นไปได ้ครับ แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนเหนือเนาะเวลาเราขับรถเส้นอะไรพวกเนี้ยคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าด้วยพื้นฐานของอากาศแบบนั้นน่ะมันน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะ คร ับ ผมก็จะไปคิดว่ามันจะเป็นควันของพวกรถบรรทุกที่แบบเอ้ยเขาเพิ่งขับอัดขึ้นดอยมาแล้วเป็นควันที่แบบเขาทิ้งไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วตัวรถเขาไปไหนแล้วอะไรเงี้ยนะครับไหนแล้วอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมขับฝ่าไปฟูก้อนแรกก็ไม่เป็นไรก้อนจะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยครับพี่ขวัญทีนี้เลยจากก้อนแรกที่ผมเจอเนี่ยก็ปกติไม่มีอะไรทีนี้ขับมาอีกสักประมาณ2กิโลได ้ ก็เจออีกก้อนหนึ่งเจออีกก้อนหนึ่งแล้วก็เอ๊ะมันมาจากไหนคือมันไม่น่าจะมีเยอะขนาดนี้นะครับ ครับ เราก็ขับฝ่าไปอีกก้อนหนึ่งโอเคก็ไม่มีอะไรทีนี้ขับมาอีกนิดนึงเจอก้อนที่3พี่ขวัญทีนี้ก้อนที่3เราก็โอเคคงเป็นอากาศชื้นธรรมดาคงอาจจะไม่มีอะไรแล้วก็ได ้ เราก็ตกไฟสูงใส่แล้วทีนี้เนี่ยพี่ขวัญนึกออกครับเวลาเราขับรถเปิดไฟสูงนะที่เป็นหมอกเราจะเห็นลำแสงของไฟรถเราเป็นเส้นพุ่งไปข้างหน้าเลย ถูกต้อง ใช่ทีนี้เนี่ยระหว่างช่วงขับฝ่ากลางหมอกก้อนที่3นะครับอยู่ดีตาผมก็ไปเห็นว่าเฮ้ยข้างหน้ามันเป็นคนใช่พี่ขวัญเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่ชุดผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าชุดอะไรแต่ว่ามันจะเหมือนชุดของคนยุโรปเมื่อก่อนที่แบบเป็นกระโปรงสุ่มไก่บานๆออกพ ี่ ขว ั ญ เนื้อออกฮะ ใช่เป็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาวิ่งเข้าใส่รถผม เฮ้ยเดี๋ยววิ่งเข้าใส่รถเราเหรอ ใช่เขาวิ่งเข้ามาด้านหน้าเลยแล้วบวกกับไฟของรถเราที่เราสาดไปด้านหน้าครับเราทำให้เราเห็นชัดเลยว่าเขาวิ่งเข้ามาใส่รถเรา เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาวิ่งบนถนนวิ่งตรงเข้ามาหาเราเหรอ ใช่ครับ เออ แล้วสิ่งที่มันเห็นชัดคือผมงงว่ามัน ไอชุดแบบนั้นนะมันเป็นชุดที่แปลกเราแทบจะไม่เคยเห็นในปัจจุบันนี้เลยครับทีนี้เสร็จปั๊บแล้วมันก็มีเสียงดังด้วยขวัญเหมือนเราขับรถชนอะไรสักอย่างแต่ว่ามันไม่ได้มากเหมือนแบบเราชนหมาชนอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่ามันจะดังแบบตึ้มมาอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็แบบเหมือนแหวกรถเราออกไปอ่ะเราก็แบบไอ้ตกใจเราตอนนั้นเรารู้แล้วครับว่าแบบไม่ใช่ละจากตอนนั้นเราผมก็เลยพยายามตั้งสติแล้วก็พยายามขับออกมาหลุดมาจากตรงนั้นสักประมาณ10กิโลได ้ ทีนี้มันจะเป็นแยกเป็นทางแยกนะครับเป็นทางแยกซึ่งเหมือนกับเป็นทางแยกเลี้ยวเข้าหมู่บ้านมันก็จะมีเป็นไฟสีเหลืองๆเน า ะ ที่สีส้มๆตามริมถนนอะไรเงี้ย ใช่ครับผมก็โอเคคิดว่าหลุดจากตรงนั้นมาสักทีนึงละผมก็เลยจอดลงแบบเพื่ออยากไปเช็ครถว่าเฮ้ยรถเราเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจากเสียงที่มันดังนะครับ ครับ ทีนี้ผมก็โอเคลงไปดูก็ปกติว่ารถไม่ได้เป็นอะไร ฮะแล้วไอ้เสียงที่ชนดังครึ่ง ผมก็หาสาเหตุไม่ได ้ในนี้ก่อนถามก่อนไอ้ตอนที่เราชนเราเห็นเขาพุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยพอเราชนพุ่งเนี่ยพอเราผ่านเข้ามาละตัวของต้นเองเนี่ยมองกระจกมองหลังไหม ไม่มองครับพี่จังหวะนั้นไม่มองแล้วคือเรารู้แล้วไม่ใช่คนปกติแน่ๆครับ ครับผมซึ่งชุดที่ต้นอธิบายเนี่ยมันไม่ใช่ชุดของคนปัจจุบันที่เขาจะใส่กันถ้าย้อนกลับไปก็เป็น ชุด ของคนโบราณแถบฝรั่งครับพูดตรงๆพวกฝรั่งเขาใส่กันอะไรอย่าง นี้ใช่มันเป็นชุดเป็นเหมือนสุ่มไก่สีขาวๆทองๆเหลืองๆเนี่ยครับ โอ้ ใช่ แล้วหลังจากนั้นพอลงมาดูรถปรากฏว่ารถของตัวเองไม่มีรอยอะไรเลย ไม่มีครับปกติทุกอย่างมันนั้นปกติแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราชะล่าใจเนาะแล้วแบบตรงนั้นมันก็โอเคเราเห็นสว่างมันก็เป็นถนนที่แบบคนอาจจะมีคนผ่านไปมาได้บ้างช่วงนั้นเพราะเป็นทางเข้าหมู่บ้านอะไรเงี้ย ครับ แล้วก็ขอโทษนะครับอันนี้มันไม่ดีนะผมก็เลยหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบครับผมก็สูบบุหรี่ไปได้สัก 2-3 ทีอย่างเงี้ยผมก็แบบเอ๊ะอะไรมันหล่นลงมาจากข้างบน เดี๋ยวนะตรงที่เราไปจอดอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรตรงนั้นนอกจากเสาไฟหรือเป็นอะไรฮะ เสาไฟแล้วก็จะมีมันจะมีเป็นเพลิงของคนที่เขาขายของตามข้างถนนนะครับ อ๋ออ่าฮะ แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยพวกเพลิงพวกนี้เขาก็จะตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับ ครับ ใช่ทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรร่วงมาจากข้างบนร่วงลงมาติดตรงแก้มผม ครับ มันจะเป็นเหมือนพวกหยักใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยผมเลยหยิบดูหยิบเสร็จปั๊บเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่หยักใยถ้าเป็นหยักใยมันจะเหนียวติดมือติดไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมอะรู้สึกว่ามันเป็นผมของผู้หญิง เป็นผมหมอเส้นผมเนี่ยนะ เป็นเส้นผมครับใช ่ เป็นเส้นผมสีขาวๆขาวๆเหลืองๆทองๆประมาณอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่ละทีนี้เนี่ยผมก็เลยดับบุหรี่เสร็จปั๊บผมทำใจก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นรถนะครับเดินขึ้นรถเสร็จปุ๊บผมสตาร์ทรถทีนี้ผมก็เลยหันขึ้นไปดูปรากฏว่าเป็นคนเมื่อกี ้ ที่อยู่ข้างหน้าเรานั่งอยู่บนต้นไม้แล้วกวักมือเรียกผมคร ับ อุ้ยขนลุกจริงเหรอ ใช่ครับ ผู้หญิงคนที่พุ่งเข้าหารถเราเมื่อกี้นะ ใช่ครับ เออ กวักมือเรียกผมผมก็แบบทำอะไรไม่ถูกแล้วครับพี่ปันจังหวะนั้น ครับ เราก็เลยแบบสตาร์ทรถเสร็จขับออกมาเราก็พยายามโทรหาเพื่ อ นพยายามโทรหาหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยคุยเป็นเพื่อนเราหน่อยแบบเราเจออันนี้มาเราแบบไม่ไหวจริงแต่ก็คงไม่ติดเพราะว่ามันเป็นกลางเขาไม่มีสัญญาเลย โอ้สัญญาอับด้วยเอาแล้วเออทำไง ใช่แต่นั้นผมก็เนี่ยครับก้มหน้าก้มตาขับจนถึงลำปางจนถึงลำปางเสร็จแล้วผมแวะเข้าปั๊มก ็ ตั้งต้องล้างหน้าอะไรพยายามโทรติดเพื่อนก็เนี่ยก็เลยต้องหาเพื่อนคุย ครับ หาเพื่อนคุยอยู่ 2-3 คนยาวจนผมกลับมาถึงบ้านที่เชียงใหม ่เดี๋ยวนะระหว่างที่โทรหาเพื่อนได้แล้วเนี่ยเราเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนฟังป่ะ เล่าครับ เออแล้วเพื่อนว่าไง จังหวะนั้นเล่าเลยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยกลัวมันไม่ใช่ละมันต้องแบบมีอะไรสักอย่างนึงเพื่อนก็พยายามบอกว่าพรุ่งนี้รีบๆตื่นเช้ามาแล้วรีบใส่บาตรทำบุญซะคงแบบเป็นอะไรสักอย่างนึงที่แบบเขาอยากให้เราเห็นอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นมันก็ยังยาวมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับพี่ขวัญ จริงว่ าใช่ครับก็คือหลังจากวันนั้นมาเนี่ยเวลาผมกลับบ้านกลางคืนอะไรเงี้ยครับเวลาผมจะกลับบ้านเวลาประมาณอย่างเงี้ยตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรเงี้ยก็จะเข้าบ้านบางทีเข้าห้องน้ำแปรงฟันอยู่อะไรเงี้ยหูมันจะได้ยินแว่วๆเหมือนมีคนตะโกนเรียกเราอยู่หน้าบ้าน เรียกเราเรียกชื่อเราเหรอ เรียกชื่อเลยใช่ครับซึ่งมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยจนถึงทุกวันตอนเนี้ยก็ยังรู้สึกอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมคิดว่าผมไม่ได้หูแว่วไปเองแน่ๆ แล้วเสียงที่เรียกเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับตอน ผู้หญิงครับเสียงผู้หญิงเสียงตะโกนเรียกเหมือนแบบเหมือนเขาจะมาหาเราเลยสักอย่างแบบต้นเสียงสูงเหมือนแบบพยายามเสียงสูงให้เราได้ยิน อ่า ใช่ทีนี้มันก็จะลามไปถึงคุณแม่ด้วยแบบทีคุณแม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของมาแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ คนเขาก็จะทักว่าแบบอ้าวพาใครมาหรือว่าเนี่ยเขาจะนึกว่าเป็นพี่สะใภ้ผมอีกคนนึงก็แบบอ้าววันนี้พี่สะใภ้มาเราแม่ก็จะงงๆแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ใช่ก็ถึงนี่ครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหตุการณ์อยู่แต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้แบบไปปรึกษาใครหรือว่ายังไม่ได้เข้าวัดไปทำบุญอะไรจะลักษณะให้ดีสักทีนึงเนี่ยครับ ครับผม ก็ยังเป็นมาถึงตอนนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ผมกำลังจะเข้าบ้านก็ยังแบบนิดนึงเหมือนกันพี่ขวัญ เ ออใช่ครับ ต้นครับฟังเรื่องตัวแล้วหลอนเลยอ่ะลุก แต ่อืมครับ พี่ขวัญสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเรื่องทั้งหมดอ่ะผมว่ามันเกิดมันมีที่มาคือมันเกิดจากผม นี่ไงพี่ก่อนกันก็ถามว่าเราลองสำรวจว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันคืออะไรยังไง ตอนเนี้ยผมกำลังพยายามสืบอยู่ว่าไอ้ถนนเส้นนั้นนะครับมันผมมาเริ่มสืบหรือก็คือเริ่มถามจากเพื่อนๆหรือว่าคนในพื้นที่บางคนที่ผมพอรู้จักนะฮะว่าไอ้ตั้งแต่ประเด็นแรกเนี่ยไอ้รถที่มันหายไปกับตาผมเนี่ยแถวนั้นน่ามันมีอุบัติเหตุพวกนี้หรือเปล่าว่าก็ยังไม่ได้ใจความอะไรที่แบบสามารถเอามาตีความได้ครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่ตอนที่ผมขับรถจากลำปางไปส่งเพื่อนนะครับ ครับ เพื่อนเขาทักผมมาว่าเฮ้ยต้นขับเส้นนี้กลางคืนไม่กลัวคือเคยได้ยินปะกลัวเคยได้ยินมาว่าแถวเนี้ยเส้นเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเขาเขาบอกว่ามันมีเรื่องอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะแต่ด้วยตอนนั้นที่เราเป็นคนปากไวครับพี่ขวัญเราก็เลยพูดชวนท่านไปว่าพี่มีอะไรวะกูขับมากี่รอบแล้วกูไม่เห็นเคยเจอสักทีเนี่ยแหละครับผมว่าน่าจะเป็นด้วยความปากไวของผมตอนนั้นแล้วแบบมันทำให้แบบเนี่ยคือหูมันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ด้วยหว่าในแบบอยู่ดีเราเจอถึง3เหตุการณ์3ครั้งในเส้นทางเดียวแล้วในช่วงเวลาที่ติดกันนะครับ ครับผมอ๋อฮะเรื่องเริ่มต้นจากรถที่แซงเราไปแล้ว ใช่ครับ แซงตอนแซงเราเนี่ยเป็นทางลงเขาถูกไหมฮะลงเนินแล้วก็ขึ้นเนินแล้วก็ทางบังคับเลี้ยวขวา ใช่ แต่ว่ารถคันนี้ดันเลี้ยวซ้ายไปเราก็เลยเร่งสปีดตามไปเอ้ยแต่ปรากฏว่าเรามองเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าไอ้ทางเนี้ยมันขับเลี้ยวขวาเราก็นึกว่าเขาจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเขามั้งอาจจะมีทางลงก็ปะแบบอยู่ซ้ายมือแต่ปรากฏว่าขับไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่มีทางลงเป็นป่า ใช่ครับ โอ้แล้วก็มาเจอหมอกควันแล้วหลุดจากหมอกควันเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเจอผู้หญิงพุ่งเข้าใส่รถเรา คร ับ แต่มันแปลกก็คืออะไรรู้ไหมฮะผู้หญิงที่เราเจอเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงชาวบ้านทั่วไปแต่งชุดชาวเขาหรือว่าคนธรรมดาที่แต่งชุดธรรมดาทั่วไปเนี่ยพี่ยังเดาได้อนุมานได้ว่าอาจจะเป็นวิญญาณของคนที่เคยเสียชีวิตณตรงบริเวณถนนแถวนั้นหรือเปล่าแต่ว่าการแต่งตัวของผู้หญิงคนนี้แล้วก็รูปร่างลักษณะเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าต้นเห็นหน้าเขาหรือเปล่านะ เห็นไม่ชัดครับ โอ้แต่ว่าชุดการแต่งกายเป็นชุดของฝรั่งโบราณอย่างเงี้ย ใช่มันโดยที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเหมือนที่เราเคยเรียนมานะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชุดของคนประเภทนั้นหรือว่าถ้าเป็นชุดของคนบ้านเราก็อาจจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีระดับหรือว่ามีฐานะในสมัยก่อนในระดับหนึ่งเลยครับที่จะใส่ชุดพวกนั้นได ้ครับผม ใช่เพราะไม่ใช่ชุดชาวบ้านทั่วๆไปแน่ๆคร ับและไอตอนที่เราไปจอดนะครับแล้วเราได้รู้สึกว่าเส้นผมมันหล่นลงมาตอนที่ต้นเนี่ยนั่งในรถแล้วมองขึ้นไปข้างบนบนต้นไม้ปรากฏว่าเขามานั่งอยู่บนต้นไม้ที่กวักมือเรียกต้นนะครับตอนนั้นเห็นหน้าเขาไหม เห็นลางๆไม่ชัดเพราะว่าไฟรถเราอ่ะมันค่อนข้างต่ำเนาะแล้วตอนที่ตรงที่เขานั่งเนี่ยมันเป็นใต้ต้นไม้ซึ่งทีเนี้ยคือเราเห็นนะเราเห็นช่วงด้านล่างเขาเนี่ยเราเห็นแน่นอนแต่ว่าช่วงข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างมืดครับ ครับผม ใช่ไม่ใส่รองเท้าเลยนะ ไม่ใส่รองเท้าด้วยแล้วจำชุดได้ไหมสีอะไร เหมือนที่บอกเลยครับสีขาวสีเหลืองประมาณเนี้ยใช ่โอ้โหฟังเรื่องนี้แล้วก็ขนลุกไปด้วยเพราะว่าเส้นนั้นเนี่ยพี่ขวัญเคยขับรถไปทำงาน เคยใช่ไหมพี่ขวัญ เคยแล้วก็กลางคืนเนี่ยมันน่ากลัวมากเคยมีคุณผู้ฟังเคยโทรมาเล่าด้วยถนนเส้นเนี้ยผมไม่แน่ใจนะ ผม ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วมีประสบการณ์แบบนี้ลองส่งข้อความมาบอกหน่อย489101ว่าเคยเจออะไรแบบคุณต้นหรือเปล่านะฮะเส้นระหว่างแค่กับลำปางอืม ครับผมเคยฟังมาผมเคยฟังแต่ช็อกมาเนี่ยผมว่าจะไม่ผิดว่าเหมือนได้ยินเหมือนมีคนเคยเล่าผมพยายามไปย้อนหาฟังแต่ว่ายังไม่เจอนะครับเส้นที่เป็นลำปางแพร่เคยเจอแต่ที่เป็นลำปางเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับ uh-huh. ใช่เพราะผมคุ้นๆเหมือนกันเหมือนว่าแบบเหมือนมีคนจะเคยเจอลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน ฮะ uh-huh. แล้วทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ใกล้ๆเราอย่างเงี้ยครับ โดยส่วนตัวใช้ชีวิตปกติประจำวันจนถึงตอนเนี้ยที่ uh-huh. ผมอยู่ในรถเนี่ย uh-huh. ก็ปกตินะครับแต่ว่ามันจะไปรู้สึกตอนที่แบบเรากลับบ้านแล้วช่วงที่เราเข้าห้องน้ำแปรงฟันจากน้ำหรือว่าช่วงที่ก่อนนอนที่แบบเราปิดไฟด้วยความที่ห้องนอนผมบ้านผมเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะ ครับ ทีนี้ห้องนอนผมมันจะติดค่อนข้างค่อนมาทางหน้าบ้านนิดนึงอย่างเงี้ยมันก็จะได้ยินเสียงแบบเวลามีรถผ่านหรือว่าอะไรก็จะพอได้ยินอยู่บ้างอย่างเงี้ยครับ ครับผมโอ้โหฟังแล้วหลอนจริงเหมือนกันคุณผู้ฟังขนลุกตาไปเลยนะครับผมเป็นคนนึงที่ชอบขับรถตอนกลางคืน ใช่บางทีเราขับกลางคืนมันสบายไงพี่ขวัญ รถไม่ติดแล้วไม่ร้อนด้วย ขับกลางคืนมาผมไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยนะครั้งสุดท้ายที่ผมเจอเนี่ยก็คือตอนที่ผมโทรมาเล่ากับพี่ป๋องให้พี่ป๋องฟังตอนนั้นที่โรงพยาบาลนะ ครับก็เลยย้อนกลับไปเราลองลำดับเหตุการณ์ด้วยเอ๊ะเราไปทำอะไรหรือเปล่าก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเพราะเราปากดีไปรับไปพูดสวนเพื่อนว่าเอ๊ะขับมาตั้งนานไม่เห็นมีเลยเส้นเนี้ย ใช่ตอนนั้นเราก็ไปดันปากลองเองพูดเถียงเพื่อนก็แบบกูขับมาตั้งกี่รอบแล้วไม่เคยเจอเลย ครับโอ้โหฮะโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวดีครับคุณต้นไงขอบคุณมากๆคุณแท็กซี่สารส่งข้อความมานะครับบอกว่าเรื่องนี้ต้องลงแผ่นน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ใช้เส้นร้องกวางอำเภอร้องกวางป่ะ ผมพูดชื่ออำเภอได้ไหมอ่ะ เส้นทางได้ครับ คือจริงๆเนี่ยจากลำปางไปแพร่คือถึงแค่ตัวเมืองแพร่มันจะผ่านอำเภอใหญ่ๆอันเดียวก็คือเด่นชัยแค่นั้นแหละครับ อ๋อย่านอำเภอเด่นชัย ใช่คือลำปางเสร็จออกลำปางมาเสร็จปุ๊บก็คือจะเป็นเส้นลำปางเด่นชัยพอจนถึงตรงเด่นชัยก็จะเป็น3แยกใหญ่ที่จะเลี้ยวขวาไปอุตรดิตถ์นะครับ ครับ ตรงไปแพร่แต่ว่าเรื่องมันเกิดก็คือ เดี๋ยวนะขนาดกลางวันยังร่มรื่นมากเลยนะเช่นนั้นน่ะ ใช่พี่ขวัญกลางวันคือไม้มันทึบอยู่แล้วครับเช่นนั้น โอ้ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะ ใช่คร ับ โอ้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าอาจจะเป็นพวกชุดแต่งงานก็ได้นะครับออกแนวสุ่มไก่จากคุณ6027แล้วก็คุณเก้สายสามว่าใช่เส้นทางที่ผ่านพระธาตุนี้หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะนะครับแล้วก็คนแพร่ครับเส้นนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆครับจากคุณ2913 เนื้อผมขนลุกเลยในตอนน ี้แต่ทุกวันนี้ตัวของต้นเองก็ยังหมั่นทำบุญให้กับเขาอยู ่ไม่ได้ไปเลยพี่ขวัญ เดี๋ยวนะตั้งแต่วันนั้นได้ตื่นมาทำบุญป่ะ วันนั้นตื่นครับแต่ว่าดันเป็นวันที่พระไม่ได้เดินครับวันนั้น ไม่ได้เดินมีธุระใช่วันพระพอดีใช่ไหม ไม่แน่ใจว่าเพราะปกติวัดแถวบ้านผมพระเขาจะเดินเหมือนแบบบางทีเขาก็เดินมาเส้นหน้าบ้านเราบางวันก็ไม่เดินมาเงี้ยแล้ววันนั้นผมก็ลุกมาเตรียมของตั้งแต่หกโมงอะแล้วก็ทีนี้ก็รอผ่านก็ไม่เดินแล้วผมก็โอเครีบออกมาทำต่อก็เลย เดี๋ยวก็แสดงว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่บาตรให้เขาเหรออ ยากเลยครับ เป็นแบบนี้หรือเปล่าว่าเขายังตามเราอยู ่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เฮ้ยต้นอันนี้พี่แนะนำนะพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนก็ได้แต่ว่าถ้าไปไม่ได้พรุ่งนี้ไปใส่บาตรไปทำบุญให้เขาไปถวายสังฆทานก็ได้ที่วัดอ่ะถ้ามีเวลาใกล้ๆที่เชียงใหม่วัดเยอะนี ่เยอะมาก เนาะสะดวกตรงไหนลงแวะไปหน่อยก็ได้ครับตอนกลางวันก็ได้พักทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะว่าจะพักกี่โมงกี่ยามนะครับแต่ว่าผมว่าไปทำให้เขาเหอะเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นก็3-4เดือนแล้วนะ ไม่3-4 อาทิตย์ 3-4 อาทิตย์ใช่ๆขออภัย3-4 อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยนะครับไปทำให้เขาเหอะแล้ว3-4 อาทิตย์แสดงว่าเขายังตามเราอยู่เหมือนเขาอยากให้เราช่วยเหลือหรืออยากให้เราทำบุญให้เขาหรือเปล่า น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่านี่ก็ยังไม่ได้เข้าวัดหรือว่าไม่ได้ทำบุญเลย โอ้ยนี่ไงคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าเรื่องนี้หลอนคนลุกเลยครับผมไปไหนจะไม่พูดเด็ดขาดกลัวเจอฮะจากคุณยักษ์เด็กเมืองทองแล้วก็คุณชายจักรภาคสุดปราการบอกว่าเด่นชัยร้องกวางแล้วก็มีคุณฟังส่งมาบอกว่าจากคุณ2913ขยายความนะครับเส้นเข้าตัวเมืองเข้าได้ทั้งอำเภอเด่นชัยแล้วก็อำเภอลองครับ แต่ว่าคุณต้นยืนยันแล้วว่าเป็นอำเภอเด่นชัย เด่นชัยครับเมื่อกี้ผมก็ไม่กล้าพูดชื่อ เพราะมันเป็นถนนนะระหว่างถนนพูดได้นะครับ สายเหนือกลางคืนน่ากลัวจริงค่ะแม่เคยเจอจักรยานเนี่ยปั่นแซงเลยทั้งที่ขับอยู่140สายลำปางเชียงใหม่จากคุณติ๊กเจมเจเจด้วยแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าจากคุณสมกูครับใช่เส้นเด่นชัยใช่ไหมครับเคยมีผู้หญิงคล้ายชาวต่างชาติถูกรถชน เฮ้ย เฮ้ยขนลุกเลยแต่ว่าชุดที่แต่งกายมาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะถ้าเป็นไปได้อันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะอาจจะเป็นชุดที่ชาวต่างชาติที่เขาเสียชีวิตแต่ว่าเขาแต่งตัวเป็นแฟนซีจะไปจะไปแบบจะไปเป็นงานแฟนซีงานเลี้ยงงานโชว์อะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ ไม่มีแต่อ่านผมฟังคอมเมนต์เมื่อกี้แล้วผมขนลุกเลยอ่ะ โอ้นะต้นไปทำบุญพี่ขวัญแนะนำนะไปทำบุญครับ คร ับ ไปทำบุญให้เขาแล้วก็กวดน้องกวดน้ำไม่รู้ถึงไม่ถึงหรือเปล่านะแต่ว่าเพื่อความสบายใจนั่นแหละนะ ครับพี่ขวัญ โอ้ยนะครับผมอ่ะคุณต้นไงขอบคุณมากๆแล้วคืนนี้เดินทางจากที่ทำงานกลับบ้านที่ไกลมากไหมฮะ อ๋อไม่ไกลครับประมาณ6กิโลได้ครับ ประมาณ6กิโลก็ไม่ไกลมากก็ค่อยๆขับรถนะ ได้ครับพี่ขวัญ โอ้ยนะครับลองดูดีๆขับไปเนี่ยเดี๋ยวไปพยายามมองซ้ายมองขวามองอะไรดีใช้ความเร็วเยอะนะ ได้ครับ โอเคไงขอบคุณมากครับคุณต้น ขอบคุณมากครับ ครับผมสวัสดีครับ Smile Talk The Shock The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เราจะมาต่อที่สายของน้องแอลนะครับนะน้องแอลมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมาชื่อเรื่องสั้นๆเลยครับผู้ฟังเมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงติดตามเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับแอล สวัสดีครับผม นะครับตอนนี้แอลโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ที่เดิมครับแถวพระราม3เหมือนเดิมคร ับ นะฮะวันนี้เป็นไงฟังหรือช็อกอยู่กับใครบ้าง อยู่คนเดียวคร ับ อ ยู่คนเดียวนะครับสบายดีนะแอลนะ สบายดีครับ นะครับแอลเรามาว่าถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไป 8-9 ปีละนะครับในจังหวัดเชียงราย ครับ เมคือใครมันเกี่ยวข้องกับความหลอนได้ไงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คือเมเนี่ยคือแฟนคนแรกของผมครับ นะฮะโอเคครับงั้นเรามาเข้าเรื่องนี้กันครับแอลนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับ คือเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ปวส.1 ครับ เป็นมหาลัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับ ครับ ครับผมก็มีแฟนชื่อเมย์นะครับเป็นแฟนคนแรกผมกับเมย์นี่คืออยู่ห้องเดียวกันเลย ครับ ครับทีนี้คือเมย์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบดอกมะลิมากเวลาเขาขับรถไปไหนกับผมเนี่ยถ้าเห็นต้นมะลิปุ๊บเขาจะต้องบอกให้ผมจอดทันทีเลยแล้วก็เขาจะเก็บดอกมะลิเนี่ยครับมาใส่ขวดแก้วเล็กๆแล้วเขาก็เอามาดม ครับ ครับคือเขาชอบมากแล้วทีนี้พอถึงช่วงซัมเมอร์ครับเมย์เขาก็จะกลับบ้านแล้วเขาก็ชวนผมไปด้วยแต่ว่าผมบอกว่าอ๋อผมกลับไม่ได้เพราะผมติดเรียนซัมเมอร์อยู ่ ครับทีนี้พอเมย์เขากลับบ้านไปวันนั้นช่วงประมาณสักสี่ทุ่มครับ ครับ เพื่อนเมย์เขาก็โทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยเมย์ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดแล้วก็โดนรถปิกอัพชนครับก็คือเสียชีวิตตรงนั้นเลยครับ โอ้ย ครับก็คือพอได้ยินแบบนั้นผมก็ทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยครับ ครับ ก็คือช่วงเย็นวันถัดมาครับด้วยความแบบที่ผมเสียใจนะผมก็เลยซื้อเหล้ามานั่งกินคนเดียวนะครับอยู่ที่ข้างล่างหอครับ อืม ก็คือกินแบบมอมตัวเองเลยครับก็คือกินแบบเมาไม่ได้สติเลย ครับ ปุ๊บอยู่ตรงนั้นนะครับ ส ักพักหนึ่งก็มีเพื่อนผมมาปลุกบอกว่าเฮ้ยมานอนอะไรตรงนี้เดี๋ยวยุงก็หายตายหรอกแล้วก็ลากผมเข้าไปนอนในห้อง ครับ ทีนี้พอเช้ามาเนี่ยผมก็เลยไปถามเพื่อนว่ารู้ได้ยังไงว่าผมเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่ตรงนั้นเพื่อนก็เลยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีมาเคาะประตูห้องแล้วก็บอกว่าให้มาดูผมหน่อยผมกินเหล้าน็อกอยู่ข้างล่างห้องครับ ซึ่งห้องผมกับห้องเพื่อนเนี่ยอยู่ห่างกันมากประมาณ5กิโลได้ครับครับคือพอเพื่อนผมได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยขับมอไซค์ก่อนที่จะขับมอไซค์ออกมาเพื่อนผมก็หันไปถามเมย์ครับว่าเออเนี่ยมีไปด้วยกันหรือเปล่าเมย์ก็เลยบอกว่าให้เพื่อนผมไปก่อนเลยเดี๋ยวเมย์จะตามไป ครับ ครับแล้วทีนี้เพื่อนผมอะตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าเมย์ตายไปแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นการสื่อสารมันยังไม่มีไลน์ไม่มีเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็คือมันช้าอยู่ก็จะสื่อสารกันเฉพาะโทรศัพท์เดียว ครับ ครับก็คือพอจากนั้นมาปุ๊บผมก็เลยบอกเพื่อนไปว่าเนี่ยรู้หรือยังว่าเมย์เนี่ยตายไปแล้วเพื่อนก็เลยงงบอกเฮ้ยจะตายไปได้ยังไงเมื่อคืนมาเคาะประตูให้มาดูผมอยู่เลยผมก็เลยบอกไปว่าเมย์เนี่ยตายไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะ ครับ เพื่อนผมก็เลยบอกเอ้าเมื่อคืนเมื่อวานมันเป็นวันอังคารนี่นะครับแล้วทีนี้พอวันถัดมาครับเพื่อนเมย์เขาก็โทรมาหาผมบอกว่าจะไปงานศพเมย์หรือเปล่าฮะผมก็เลยบอกว่าผมไม่ไปหรอกเพราะว่าผมยังทำใจไม่ได้อะไรประมาณก็คือพอหลังจากที่เขาสุกเมย์เสร็จใช่ไหมครับ ครับ พ่อแม่ของเมย์เนี่ยเขาก็มาเก็บของเมย์ที่อยู่ในห้องครับก็เหลือแต่ของที่เมย์เขาซื้อให้กับผมครับก็คือด้วยว่าความที่ว่าพ่อกับแม่เขาเนี่ยคือมาเก็บของเมย์ออกไปหมดแล้วผมก็เสียใจก็เลยชวนเพื่อนไปนั่งกินเหล้าครับก็คือกินเหล้ากันเสร็จปุ๊บก็คือผมก็จะขับมอเตอร์ไซค์กลับห้องนะครับ ก็คือด้วยว่าความที่ผมเมาด้วยแหละครับก็เลยขับรถลงข้างทางไปแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นนะครับคือเมามันลุกไม่ขึ้นนะครับเมาก็คือนอนอยู่อย่างนั้นนะครับสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเป็นคนหลายคนเลยนะครับตะโกนมาว่าตรงไหนน้องตรงไหนอะไรเงี้ยครับ แล้วก็เหมือนมีเสียงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าเนี่ยนั่นไงตรงนั้นไงเจอแล้วแล้วเขาก็พาผมขึ้นไปนอนบนขอบถนนแล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบก็มีคนตะโกนถามว่าแฟนน้องเขาไปไหนแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ถามผมอีกว่าเอ้าน้องมีญาติไห ม ผมก็บอกว่าอ๋อผมไม่มีญาติครับแล้วเขาก็เลยถามต่อยว่าเอาแล้วติดต่อใครได้บ้างผมก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยมีเพื่อนผมที่เรียนมหาลัยเดียวกันชื่อป๊อป ครับ ครับเขาก็เลยเอามือถือจากกระเป๋าผมเนี่ยครับไปโทรหาป๊ อ ปครับป๊อปก็มาถึงที่ผมรถลงข้างทางเนี่ยครับ ครับ ครับพอมาถึงป๊อปมันก็ไปคุยอะไรกับคนที่เข้ามาช่วยผมแล้วก็มาถามผมว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าผมก็บอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่ป๊อปมันก็พาผมไปโรงพยาบาลอยู่นะครับ ครับ ครับพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับหมอเขาก็ตรวจแล้วก็บอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยเองกลับบ้านได้นะครับเจ้าป๊อปมันก็เลยโทรบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเออเดี๋ยวไปเอารถผมให้หน่อยนะครับแล้วก็พาผมมาส่งที่ห้อง คร ับ ก็คือคืนนั้นเนี่ยครับตอนที่ผมนอนอยู่เนี่ยครับผมก็ฝันเห็นมีครับครับมีเนี่ยมาหาผมแล้วก็พูดกับผมว่าแอลอย่าทำแบบนี้เลยเมย์เป็นห่วงนะ ครับ ครับแอลลืมเมย์ก็คือแอลยังต้องไปอีกไกลแอลจะได้เจอคนที่รักแอลได้มากกว่าเมย์และจะเจอคนที่ดูแลแอลได้ดีกว่าเมย์ครับจำได้ไหมที่เราเคยสัญญาว่าเออเนี่ยถ้าเมย์กลับมาจากบ้านเนี่ยเราจะไปเที่ยวภูชีฟ้าด้วยกัน คร ับ นะครับผมก็บอกเราไปด้วยกันนะครับครับแล้วเขาก็บอกผมอีกว่าให้ผมอ่ะเอาของที่เขาเคยให้ใส่กล่องให้หมดแล้วก็เอาไปทิ้งที่ภูชีฟ้านี่ครับแล้วผมก็ตื่นแล้วพอผมตื่นเสร็จทุกวันถัดมาผมก็ทำตามที่มีบอกเลยเอาของที่มีให้เนี่ยใส่กล่องแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เลยภ ู ชีฟ้าพอไปถึงภูชีฟ้านี่ครับผมก็ถือกล่องแล้วก็เดินขึ้นไปบนยอดดอยครับ ครับ แต่ด้วยความที่ว่าพอไปถึงยอดดอยผมก็ไม่กล้าทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่แบบว่าเมย์ก็เคยให้ไว้ผมก็ไม่กล้าทิ้งก็ยืนถืออยู่นะไม่รู้ยืนถือนานเท่าไหร่แต่ยืนถือ แต่ทีนี้คือว่าบนยอดภูนะครับลมมันจะแรงมาก ครับ ต้องเป็นยอดภูเขาอะไรเงี้ยครับ อ ือฮึสักพักนึงผมก็ได้ยินเสียงแบบเป็นเสียงของเมย์นะครับลอยมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมย์รักแอลนะแล้วก็เหมือนมีมือครับมาปัดกล่อง หลุดจากมือเราเลยเหรอ ใช่ครับหลุดเลยครับหลุดจากมือของทุกอย่างก็หล่นลงไปข้างล่างหมดเลยครับ ครับ จากนั้นผมก็เสียใจครับเศร้าทำเหมือนผีผมก็นั่งเบื่อจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับแล้วก็จนกระทั่งเหมือนว่าได้ยินเสียงตะโกนมา ครับ จากไกลๆครับบอกนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีคนมาสะกิดหลังผมบอกว่าน้องมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่มันดึกแล้วนะมันอันตรายนะ ครับ ครับแล้วเขาก็พาผมลงไปข้างล่างตอนที่ผมลงไปข้างล่างเนี่ยผมก็เลยเห็นว่าอ๋อเขาใส่ชุดของเป็นเจ้าหน้าที่ของภูครับของฟ้าครับผมก็เลยถามเขาว่าพี่รู้ได้ยังไงว่าผมนั่งอยู่ตรงนั้น เออน่าสิ เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อตอนที่พี่อยู่ที่ป้อม ครับ มีผู้หญิงมาที่ป้อมแล้วก็ร้องไห้ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลงกับแฟนที่ยอดภูตอนนี้ยังไม่เห็นแฟนลงมาเลยครับเจ้าหน้าที่เขาก็ด้วยความที่ว่าเห็นเป็นผู้หญิงนะครับก็เลยบอกน้องรอที่ป้อมนะเดี๋ยวพี่จะไปดูให้อะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับจนพี่เนี่ยมาเจอน้องเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวนะคือคนที่เขาเจ้าที่เขาได้บอกไหมครับรูปร่างของผู้หญิงคนนั้นที่ร้องไห้ใกล้เคียงกับเมย์ไ หมชัดๆเลยครับ เป๊ะ คร ับ ครับ โอ้โห เป็นผู้หญิงผอมๆไม่สูงมากผมยาวๆเขาบอกนะ ครับ คือใช่ครับครับพอลงมาถึงที่ป้อมก็ไม่เจอใครนะครับ น้องหายไปเลยอย่างนี้เหรอ ครับน้องผู้หญิงไปไหนแล้วอะไรเงี้ยครับพอเช้าวันถัดมาครับเจ้าป๊อปมันก็มาหาผมตอนเช้าเลย ครับ ผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเจ้าป๊อปมันมาหาผมตอนเช้าผมก็เลยถามว่านี่จะมาทำไมตั้งแต่เช้าเจ้าป๊อปมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนอ่ะโมไปเข้าฝันมัน อีกแล้ว ครับ เข้าฝันว่าอะไรครับคราวนี ้เข้าฝันบอกว่าให้มาช่วยดูแลผมหน่อยเพราะว่าเมย์เป็นห่วงแอลมากครับแล้วเจ้าป๊อปมันก็เลยพูดกับผมบอกว่าเนี่ยผมไม่อยากให้เมย์ไปสู่สุคติแล้วเพราะว่าผมทำแบบเนี้ยเมย์มันเป็นห่วงแล้วรู้หรือเปล่าว่าวันที่ผมขับรถอะไปลงข้างทางอะครับ ครับ คนที่เขาเข้าไปช่วยผมมาเขาเล่าให้เจ้าป๊อปเนี่ยฟังว่ามีผู้หญิงครับยืนร้องไห้เรียกให้รถจอดอยู่ข้างทางครับ โอ้แล้วคน ทีนี้พอครับ ต่อเลยครับแอลต่อเลย ต่อเลยใช่ไหมครับครับ ครับ และทีนี้ก็คือว่าพอคนที่ช่วยผมเนี่ยจอดรถเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้ครับเขาก็พูดว่าช่วยด้วยค่ะแฟนหนูขับรถตกข้างทางแล้วก็ชี้ไปตรงนั้นนะครับคนที่ช่วยผมเนี่ยเขาก็เลยมองไปหาผมจนเจอครับ ครับ แล้วก็พาผมขึ้นมาที่ขอบถนนนะแล้วพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บคนที่ช่วยผมก็หาผ ู้ หญิงที่บอกว่าเป็นแฟนผมไม่เจอนะครับพอแบบฟังแบบนั้นผมก็เลยคิดได้ว่าจริงเราควรจะให้หรือว่ามีเนี่ยเขาเรียกเป็นสุขสุขติทันทีไม่ต้องมาคอยเป็นห่วงผมแบบนี้อะไรเนี่ยครับ ครับ คือเจ้าป๊อปเนี่ยมาหาผมช่วงเช้าพอช่วงสายๆผมก็ไปทำสังฆทานนะครับแล้วก็กวดน้ำที่ส่วนกุศลให้กับเมย์เนี่ยครับ ครับ แล้วก็ตอนกวดน้ำผมก็เลยพูดขึ้นว่าเมย์ไม่ต้องเป็นห่วงแอลแล้วนะคือต่อไปเนี่ยแอลจะดูแลตัวเองดีแอลสัญญา ครับ หลังจากนั้นก็คือพอตกดึกมาผมกำลังนอนหลับอยู่ผมก็รู้สึกเหมือนว่ามีมือมาจับมือผมพอผมแบบลืมตาตื่นขึ้นมาดูก็เห็นเมย์นั่งอยู่ข้างๆข้างๆเตียงแล้วก็มือก็มาแตะมือผม ครับแล้วก็พูดกับผมว่าแอลสัญญาแล้วนะรักษาสัญญาด้วยนะพอพูดเสร็จปุ๊บเมย์ก็เดินออกห้องไป ครับ แต่พอเมย์ออกห้องไปเสร็จปุ๊บก็ผมก็รีบลุกขึ้นมาเปิดไฟเลยครับใช่ครับลุกขึ้นมาเปิดไฟจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคร ับ แล้วผมก็เห็นว่ามีดอกมะลินะครับตกอยู่ข้างเตียงครับ โอ้จริงเหรอ จริงครับ โ อ้จากนั้นผมก็ไม่เจอเมย์อีกเลยครับ เศร้าว่ะเรื่องนี้แอลถ้าจะไหล คร ับโอ้ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะเรื่องครับโอ้คือความรักแล้วเนาะ คร ับ ความรักที่คนสองคนมีให้กันนะตอนนั้นถึงแม้จะเป็นรักในวัยเรียนแต่ก็ดูเหมือนก็เป็นรักที่รักกันจริงๆนะนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็ยังคงเป็นห่วงตัวของเราอยู่ซึ่งเข้าใจอารมณ์นะว่าเออแอลก็เสียคนที่รักก็คงเป็นพี่ก็คงจะมีฟิลมีอารมณ์ไม่ต่างจากแอลสักเท่าไหร่หรอกก็คงจะเสียใจร้องไห้ฟูมฟายแหละเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันกระทันหันมากอ่ะเราไม่ได้บอกลากันเลยอ่ะมันไม่ใช่เป็นการลาก่อนแต่เป็นการลาจากอ่ะ ใช่ครับ เออโอ้แล้วก็ด้วยความที่ห่วงคนรักมากคือห่วงแอลมากนะครับก็ยังคงอยู่ข้างกายตัวของแอล ครับ จนกระทั่งแอลเริ่มทำใจได้เริ่มเป็นตัวของตัวเองได้เขาก็จากไป ใช่ครับ ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยนะครับไม่เคยสัมผัสถึงเมกเลยถูกต้องไหมครับ ใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะแบบอยากให้ผมแบบไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอะไรประมาณนี้ป่ะ ใช่นะคือคำที่เมย์พูดนะครับก็คือสักวันหนึ่งตัวแอลจะเจอคนที่ดีกว่าเมย์จะเจอคนที่รักแอลมากกว่าเมย์จะเจอคนที่แอลคนที่ดูแลแอลได้มากกว่าเมย์อ่ะโอ้คำนี้มันไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดอ่ะเนาะนะโอ้น้ำตาจะไหลนะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะแอลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใช่ครับเป็นเรื่องราวที่ผมจำแม่นมาก อือฮึ ครับ ทุกวันนี้พี่ถามจริงถามนิดนึงได้ไหมครับแอลมีแฟนยัง อ๋อมีแล้วครับมีแล้ว เคยเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังไหมครับ คือก็เคยเล่านะครับแต่ก็เหมือนไม่ได้สนใจอะไรครับ เหร อก็คิดว่าผมแต่งหรือเปล่าผมก็บอกว่าเรื่องจริงนะ อืม แต่ยุคนั้นมันเป็นพวก MSN พวกไฮไฟมันไม่เหมือน Facebook สมัยนี้ครับไอ้พวกโซเชียลพวกนั้นมันโดนลบไปหมดแล้วครับ อืมครับโอเคครับนะฮะนะฮะขอบพระคุณแอลเรื่องนี้มากแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะนะครับอย่างไรแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ผ่านพ้นเรื่องนี้มาได้จนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาอ่ะ9ปี10ปีแล้วก็ตามแต่เนาะนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะแอลนะ ครับผมครับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะสนุกมากเศร้ามากเรื่องนี้นะครับไว้วันไหนไปเจอหรือไปเก็บประสบการณ์เรื่องราวเรื่องไหนมาฝากกันอีกนะแอลนะ ได้คร ับ ผมคร ับได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ คร ับ ผมครับ ครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีคุณแม่ปัจจุบันอายุ35ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าปลูกผีครับนะน่าสนใจเลยทีเดียวครับสวัสดีครับคุณแมน สวัสดีครับ นะครับคุณแมนครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ระยองครับ อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเป็นไงบ้างอากาศที่ระยองตอนนี้ร้อนไหมครับ โอ้โหร้อนน่าดูเลยครับ ร้อนน่าดูนะเสียงคุณแม่แผลบไม่สบายป่ะ ครับ นะฮะนิดหน่อยนะอ่ะยังไงก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆนะครับ ครับผม แมนมาว่าถึงเรื่องนี้ครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากปลูกผีมันเกิดอะไรขึ้นครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ ครับผม งั้นเริ่มเล่าเลยนะครับ ครับ คือผมเรื่องนี้ผมเจอมากับตัวแล้วก็เพื่อนด้วยนะครับ ครับ คือผมกับเพื่อนนะครับทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับ ครับ แล้วทำได้ประมาณครบ1ปีทางโรงงานเขาจะมีแบบคล้ายๆว่าปล่อยเงินกู้ให้ซื้อบ้านเนี้ยครับเพื่อนผมก็เดินเรื่องกู้ซื้อบ้านแล้วก็ซื้อผ่านแล้วก็ได้บ้านจัดสรรที่นึงแล้วกันนะครับ ครับ ประมาณแถวๆชานเมืองของตัวเมืองระยองแล้วเพื่อนผมอะครับจะมีนิสัยอยู่อย่างนึงครับพี่เก๋คือมันจะชอบต้นกระถิ่นนรงหรือต้นกระถิ่นเทพามากครับ ครับ คือจะชอบมากครับคือบ้านตกลงซื้อเสร็จอะไรเสร็จมันก็พูดกับผมว่าบ้านหลังใหม่มันเนี่ยมันต้องไปหาต้นกระถิ่นนรงหรือกระถิ่นเทพามาปลูกในบ้านให้ได้ผมก็บอกก็ดีก็ซื้อไปมึงชอบก็ซื้อไปคือขอโทษนะครับบางทีพูดฟิลกับเพื่อนนะครับ อย่าหยาบมากแล้วกัน ครับผมอยากได้ก็ซื้อไปแล้วประมาณสัก2วัน ครับ ก็เจอกันที่ทำงานใช่ป่ะครับมันก็บอกว่าเฮ้ยโอ้กูหาซื้อได้แล้วต้นกระถิ่นนรงอยู่อำเภอหนึ่งอำเภอหนึ่งนะครับอำเภอปลวกแดง ครับ ที่ปลวกแดงเขาบอกขายก็เอารูปให้ผมดูนะครับต้นต้นก็ใหญ่เขาพี่เก่งใหญ่มากแล้วก็นัดกันไปเอาวันหยุดแล้วก็คือลำต้นจะมีขนาดใหญ่ใช่ป่ะครับเราก็ต้องจ้างรถบรรทุก6ล้อครับไปใส่คือเจ้าของต้นไม้เขาทำการขุดขึ้นไว้รออะไรเรียบร้อยแล้วครับเราไปถึงก็ไปขนใส่รถบรรทุกกลับได้อย่างเดียวเลยครับ ค ือใส่รถบรรทุกขนกลับมาเสร็จปุ๊บก็มาทำการถึงบ้านหลังใหม่ที่ซื้อไว้นะครับก็ทำการปลูกเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยครับแล้ววันนั้นคือเพื่อนกับผมต้องเข้ากัดดึกกัดดึกไม่คือ4ทุ่มเลิก6โมงเช้าใช่ไหมครับพี่เก่ง ครับ แล้วก็ไปทำงานแล้วประมาณตี2แม่คือบ้านหลังใหม่นะครับแม่จะอยู่กับพ่อแล้วก็แฟนของเพื่อนผมใช่ไหมครับประมาณตี2แม่โทรมาบอกว่าฝันแล้วตกใจตื่น ครับ ครับไอ้เจ้าเอกเพื่อนผมชื่อเอกนะครับไอ้เจ้าเอกก็ถามว่าแม่ฝันว่ายังไง แม่บอกว่าแม่ฝันเห็นตากับยาย ครับ นุ่งขาวห่มขาวยืนอยู่โคนต้นไม้ต้นกระถิ่นนรงต้นเนี้ยครับยืนอยู่ใต้ต้นไม้และชี้นิ้วขึ้นไปบนยอดไม้ ครับ แม่ก็แงนตามขึ้นไปดูที่ตากระยายชี ้ แม่ก็เห็นผู้หญิงนั่งห้อยขาลงมาครับแล้วหน้าตาคือเละเทะดูไม่ได้เลยครับแม่ก็ตกใจสะดุ้งตื่น ครับ เป็นแม่บอกว่าเป็นฝันที่น่ากลัวมากครับตกใจสะดุ้งตื่นแล้วก็เลยรีบโทรศัพท์โทรมาบอกเจ้าเอกเนี่ยครับแล้วเจ้าเอกก็นั่งอยู่กับผมผมก็ได้ยินด้วยนะครับเจ้าเอกก็บอกว่าแม่ไม่มีอะไรหรอกครับ อ ย่าคิดมากมันก็แค่ฝันครับผมแล้วคืนแรกก็ผ่านไปนะครับแล้วคืนที่สองคืนที่สองเราก็ยังทำกะดึกกันอยู่นะครับคืนที่สองคันพ่อฝันครับพ่อเจ้าเอกฝัน ครับ ครับผมฝันคล้ายๆอย่างเดียว ที่แม่ฝันคืนแรกอะครับครับผมแล้วผ่านไปคืนที่สองผ่านไปคืนที่สามมันเป็นวันออฟ คือวันหยุดของเรา จะเอกใช่ครับคืนนี้คือผมเป็นคนเจอก่อนเลยครับคือเป็นวันออฟเราก็นัดกันสังสรรค์ที่บ้านเจ้าเอกเนี่ยครับครับผมก็กินกันอยู่สองคนประมาณห้าทุ่มฝ่าใกล้จะเที่ยงคืนแล้วครับเราจะนั่งกินมันจะมีโต๊ะหินอ่อนอยู่บริเวณสวนหย่อมหน้าบ้านใช่ไหมครับพี่เก่ง ครับ แล้วต้นไม้นะครับจะปลูกบริเวณข้างบ้านซ้ายมือถ้าเดินประตูรั้วหน้าเข้าไปใช่ไหมครับ ครับ แล้วซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนจะเป็นบ้านสองชั้นนะครับ อือ ครับแล้วซ้ายมือก็จะเป็นห้องนอนระเบียงก็ถ้าเดินออกจากห้องนอนเจ้าเอ๋ไปครับเป ิ ดประตูกระจกระเบียงก็จะเจอกลิ่นของต้นกระถิ่นเนี่ยเลยครับ คือเขาชอบจัดครับเขาบอกว่าตื่นนอนมาเดินเปิดออกไปก็จะเจอใช่ไหมครับผมนั่งกินกันอยู่ก็รู้สึกปวดฉี่แล้วผมคือไม่อยากจะเข้าเดินเข้าไปในบ้านเพื่อเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับเราผู้ชายแต่ว่าง่ายๆครับพี่จิต ครับ ก็เลยบอกเดี๋ยวขอฉี่เนี่ยละข้างบ้านก็แล้วผมก็เลยเดินไปฉี ่ ไปฉี่ใต้ต้นกระถิ่นเนี่ยครับผมพี่จิตตอนแรกผมก็ได้ยินเสียงสะอื้นเสียงร้องไห้ครับแล้วมันเป็นบ้านจัดสรรที่เก่งรู้ภาพออกไหมครับคือกำแพงรั้วมันก็จะติดกันครับผมตอนแรกผมก็นึกว่าลูกสาวบ้านติดกันหรือเด็กผู้หญิงอะไรเนี่ยครับนั่งร้องไห้เราก็ฉี่อยู่พอเราฉี่เสร็จปุ๊บเราก็แงนไปมองไงครับพอบ้านที่ติดกันเขาก็จะมีห้องนอนแบบที่ว่าติดกำแพงเหมือนกับห้องนอนเพื่อนผมแบบนี้ครับผมว่าแง่ขึ้นไปดูก็ไม่มีเสียงร้องไห้ก็ยังอยู ่ คราวนี้ผมว่าแง่ขึ้นไปบนต้นแง่ลงขึ้นไปดูบนต้นไม้อะครับโอ้โหแบบเห็นแบบที่แม่เขาฝันแล้วเขาเล่าให้ฟังเลยครับแต่ที่เราเห็นคือเขาไม่ได้นั่งครับคือเขาผูกคออยู่ครับ เฮ้ยผูกอยู่ต้นไม้น่ะนะ ใช่ครับเขาผูกคอแล้วเขาแบบว่าดิ้นนะครับดิ้นแล้วก็ร้องไห้แบบร้องฮือๆเลยครับ ครับ โอ้โหผมเห็นแล้วคือโอ้โหเข้าใจเลยครับว่าขนหัวลุกมันเป็นยังไงครับคือว่าคิดในใจโดนแน่ๆเลยครับแล้วผมก็ค่อยๆก้าวถอยหลังก้าวถอยหลังออกมาเดินออกมาหาเจ้าเอกที่นั่งกินกันอยู่โต๊ะหน้าบ้านใช่ไหมครับผมก็คือมือถือผมแล้วก็กุญแจรถนะครับก็จะวางอยู่บนโต๊ะที่สังสรรค์กันใช่ไหมครับ คร ับ ผมก็เดินไปหยิบกุญแจรถแล้วก็หยิบมือถือแล้วก็บอกว่าเอกกูกลับก่อนนะเอกว่าเอ้าทำไมอ่ะอยู่ๆทำไมกลับเลยเราเอากูขอตัวกลับก่อนเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกัน ครับ ผมก็กลับก่อนเลยครับแล้วก็พอเช้าอีกวันนึงจะเข้ากะเช้าเป็นกะเช้าแล้วใช่ป่ะครับผมก็ไปเจอกันที่โรงงาน ครับ ผมก็เล่าให้มันฟังมันก็ไม่เชื่อครับมันหาว่าผมเมามันหาว่าผมเมาแล้วตาฝาดคิดไปเองอะไรเงี้ยครับครับแล้วไคลแม็กมันคือวันต่อจากนั้นครับคือภรรยาเขาเป็นคนเจอเจอคือเขานอนอยู่ด้วยกันเลยใช่ป่ะครับข้าวเช้าเลิกงานเสร็จปุ๊บเขาก็มาเล่าให้ผมฟังเช้าอีกวันนึง ครับ คือเขานอนอยู่ด้วยกันครับแล้วภรรยาเขาลุกขึ้นปวดฉี่จะเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับ ครับ และที่ผมเล่าให้พี่เกียงฟังคือว่าห้องเขาใช่ป่ะครับจะเป็นประตูระเบียงจะเป็นกระจกบานเลื่อนใช่ป่ะครับ แล้วเขาจะมีผ้าม่านนะปิดไว้คือต้องเปิดผ้าม่านก่อนใช่ป่ะครับแล้วเขาจะเปิดบานกระจกแล้วจะออกไปเจอต้นนี้เลยครับคือแฟนเขาก็ไปเข้าห้องน้ำต้องเดินผ่านครับประตูระเบียงพอทำธุระห้องน้ำเสร็จปุ๊บกำลังจะเดินกลับมาเตียงนอนก็ต้องผ่านแฟนเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนั่งร้องไห้คือนั่งร้องไห้แบบเสียใจสะอึกสะอื้นไงครับแฟนเขาเล่าให้ฟังนะครับคือแล้วร้องช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยครับแฟนเขาก็ว่าบ้านข้างติดกันต้องมีปัญหาอะไรกันแน่นอนเลยครับครับผมแฟนก็เลยแฟนเขาก็เลยค่อยๆเปิดผ้าม่านใช่ป่ะครับแต่ยังไม่ได้เปิดบานกระจกนะครับ คร ับ ค่อยๆเปิดผ้าม่านแง้มดูพี่กิ่งเชื่อไหมครับแฟนเขาเลยฟังว่าเขาเห็นนั่งอยู่ขอบระเบียงนะครับ เห็น ผู้หญิงนั่งอยู่ขอบระเบียงระเบียงห้องเลยครับครับแล้วค่อยๆหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาแบบหลังยังอยู่ที่เดิมครับหันมาแต่หัวครับ จริงดิเออ ครับค่อยๆหันมาค่อยๆหันมา ครับ แล้วคือร้องไห้เขาบอกว่าร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเลยครับคือเขาเห็นถนัดเลยครับเพราะเขาบอกว่าไฟระเบียงเขาเปิดทิ้งไว้ไงครับ ครับ ครับแล้วพอหันมาหน้าปะกันหน้าปุ๊บแต่คือว่าหลังยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเขาก็ช็อกเลยครับแล้วที่ช็อกกว่านั้นอีกครับคือบอกว่าเขาลุกค่อยๆลุกค่อยๆลุก ครับ แล้วก็เขาเดินแบบเดินบนอากาศนะครับเดินจากระเบียงนะครับ ลอยไปบนอากาศเนี่ยนะ ใช่ครับเดินแบบเดินครับเดินจากระเบียงแบบเท้าลอยลอยเลยครับ ครับ แล้วก็ข้ามไปต้นกระถิ่นถ้าข้ามไปต้นกระถิ่นปุ๊บครับเขาก็มันก็จะมีเชือกห้อยอยู่แล้วครับเขาก็ทำเหมือนกิจวัตรตอนที่เขาฆ่าตัวตายครับเขาก็หยิบเชือกครับค่อยๆผูกก็ค่อยๆผูกผูกตอนที่เขาผูกนี่เขาก็ยังยืนอยู่บนกิ่งอยู่นะครับจะมีกิ่งใหญ่อยู่กิ่งนึงครับผูกผูกผูกผูกพอผูกเสร็จปุ๊บเขาก็หันมามองแฟนเจ้าเอกอีกทีครับ ครับ แล้วเขาก็แบบคล้ายๆว่าโบกมือบ๊ายบายช้าๆครับ โอ้โห โบกมือแล้วเขาก็กระโดด ทิ้งตัวลงมาจากต้นนั้น ใช่ใช่ครับแล้วแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าตอนกระโดดทิ้งตัวมาหนึ่งต้นหนึ่งฟันวันไหวไปนี่ร่วงโอ้โหแล้วแฟนเขากรี๊ดแล้วก็เป็นลมตรงนั้นเลยครับ ครับ เจ้าเอกก็สะดุ้งตื่น เออ ครับแล้วก็อีกวันก็มาเล่าให้ผมฟัง ครับ คืออุ้มแฟนลงไปนะครับไปเรียกพ่อเรียกแม่แล้วก็ปฐมพยาบาลให้แฟนตื่นไงครับแฟนนี่ตื่นมานี่โอ้ตกใจผวาเลยครับรีบให้พาออกไปจากบ้านครับผมแล้วเจ้าเอกก็พาออกไปครับออกไปทั้งพ่อทั้งแม่เจ้าเอกด้วยออกไปตั้งแต่ก็เจอตอนประมาณตีหนึ่งได้ครับครับออกไปตอนนั้นเลยเขาก็ไปอยู่บ้านเขาบอกน่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะบ้านลุงนะครับ ครับ บ้านลุงบ้านพี่ชายพ่อจ่าเอกครับแล้วก็ไปเล่าให้ลุงเขาฟัง ครับ แล้วพอดีลุงนะครับเขาเป็นคล้ายๆว่ากรรมการวัดนะครับครับของหลวงพ่อคือท่านก็เป็นเกจิดังของระยององค์หนึ่งนะครับ ครับ ครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอเช้าแล้วไปกราบนมัสการหลวงพ่อเล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังเนี้ยครับครับพอเช้าเขาก็ไปวัดกันไปพบหลวงพ่อ ครับ ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไม่ได้ทำบุญบ้านด้วยอะไรด้วยแต่เดี๋ยวทำบุญบ้านก็ไปดูกันว่ามีอะไรครับพอเขา ก็ไม่รู้เลยครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับพอหลวงพ่อดูเลิกกำหนดวันให้ใช่ป่ะครับ ครับ ก็อีกประมาณ3วันหลังจากนั้นไอ้3วันหลังจากนั้นที่รอหลวงพ่อไปทำบุญบ้านนี่เขาก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะครับเข้าไปเฉพาะกลางวันนะครับไปเอาของที่จำเป็นอะไรแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านลุงพอถึงกำหนดได้เรื่องทำบุญบ้านปุ๊บหลวงพ่อก็ไปที่อย่างเชื่อไหมครับหลวงพ่อก็คือวันทำบุญเนี่ยผมก็ไปด้วยนะครับแล้วผมก็เป็นคนขับรถเนี่ยครับไปรับหลวงพ่อมาหลวงพ่อลงจากรถปุ๊บหลวงพ่อพูดเลยครับ ว่า โยมเขาผูกคอตายอยู่บนต้นไม้โยมแมนโอ้โหหลวงพ่อผมขนลุกจริงขนลุก ก็คือหลวงพ่อไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่มันมีอะไร ใช่ครับไม่รู้เลยครับก็รู้แค่ว่าที่ว่าเพื่อนไปเล่าให้ฟังปรึกษาก่อนตอนแรกนะครับแล้วหลวงพ่อก็เลยเข้าไปทำพิธีคือทำบุญขึ้นบ้านใหม่เสร็จอะไรเสร็จแล้วใช่ป่ะครับ ครับ หลวงพ่อก็บอกว่าโยมเอกไปเอามาจากไหนผมก็เล่าให้ฟังกับเจ้าเอกนะครับว่าไปซื้อมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี ้ หลวงพ่อบอกว่าถอนไปซะปลูกไว้ไม่ได้หรอกเขาตามต้นไม้มาครับแล้วก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกอะไรบอกเนี่ยครับ ก็คือขุดถอนรากถอนโคนออกไปเลย ใช่ครับแล้วเอาไปคืนเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าเขาก็ไม่รับคืนนะครับ ก็เหรอโอ้โหเป็นพี่ก็ไม่เอาไม่ขอคืนแล้วครับเพราะรู้ขนาดนี้แล้วว่า ครับแล้วผลสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่างั้นให้เอาไปปลูกไว้ที่วัดครับผมแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับ ยังอยู่ใช่ไหม ยังอยู่ครับ เหรอฮะแล้วคนในวัดไม่เจอโอ้โหวิญญาณผู้หญิงตัวนี้หลอกหลอนกันแย่เลยเหรออ ืมครับก็ไปทำบุญก็ลองสอบถามเขาดูนะครับ อ่าฮะ เขาก็บอกว่าไม่เจอครับแต่หลวงพ่อท่านเคียงอยู่ครับท่านแม่ท่านอาจจะครับ วัดนี้อยู่ที่ระยองถูกป่ะ ใช่ครับ อยู่อำเภออะไรครับ อยู่บ้านค่ายครับ อยู่บ้านค่ายนะ ครับ อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่แอบกระซิบขอชื่อวัดหลังใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเพื่อ ได้ ให้สายระยองเนี่ยเขาลองไปนั่งเฝ้าต้นกระถิ่นต้นนี้ดู ได้ครับพี่เจ ี๋ยอ่านะครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะแมนนะเรื่องราวของต้นกระถิ่นผีสิงต้นเนี้ย ใช่ครับ โอ้สมควรจริงครับปลูกผีนะฮะมาเรื่อยๆแต่โอ้โหทวีค่อยหลอนไปเรื่อยโอ้เป็นพี่เจอแบบนี้นะเอาพูดตรงๆนะพี่ตัดต้นทิ้งแล้วนะ ครับ โอ้ ก็หลวงพ่อเขาก็เฉลยให้หมดนะครับคือว่าคืนแรกที่แม่ฝันเลยที่ตากับยายต้องเขาไปยืนชี้ก็คือผีบ้านผีเรือนครับครับก็หลวงพ่อบอกว่าถ้าไม่มีตากับยายงั้นวันนี้อีกครับ เหรอโดนเท่ากับว่าก็คือโดนผีบ้านผีเรือนตายผีตายายนี่แหละปรามไว้ ใช่ครับ ถ้าผีตายายไม่ปรามไว้นี่โอ้โหเรียกว่าคนในบ้านน่าจะหัวโกรนกันหมดแล้วแหละ ครับก็หลวงพ่อบอกว่าตายายมาเตือนตั้งแต่คืนแรกแล้วพี่ก็เข้าฝันแน่ไงครับครับแต่ตายายก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเจ้าเอกเจ้าของบ้านเป็นคนเอาเข้าไปปลูกเองก็เท่ากับว่าอนุญาตให้เขาไปอยู่ในพื้นที่บ้านนี้ครับ อืมใช่ก็ใครจะไปรู้นะก็ซื้อต้นไม้มันก็ปกตินะนะ ครับ ไม่คิดว่ามันจะมีตามมาขนาดนี้ แล้วเชือกผูกคอตายก็ยังอยู่เลยนะครับพี่เก่งแต่คือว่ามันไม่ถึงขนาดว่ายาวออกไปให้เห็นไงครับมันเหลือแค่ว่ารัดเฉพาะกิ่งกลมๆอะครับ อ๋อคนก็เลยนึกว่าเขามัดไว้ตั้งตอนที่ว่าขนส่งมาหรือเปล่ากันแบบกิ่งนู้นกิ่งนี้อย่างนี้ใช่ไหม ใช่ครับ โอ้ แต่ตอนที่ผมถอนออกจากบ้านเจ้าเอกใช่ป่ะครับ ครับ แล้วใส่รถบรรทุกไปส่งให้หลวงพ่อครับก่อนที่ว่าจะลงหลุมแล้วตั้งต้นปลูกไปภายในวัดนะครับยังตะแคงอยู่บนรถหลวงพ่อท่านไปยืนบริกรรมคาถาอะไรไม่ทราบครับแล้วท่านก็ใช้มีดหมอตัดออกมาแล้วครับเชื่อแล้วครับ อืม ครับ นะฮะน่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากอ่ะ คร ับ นะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแมน คร ับ โอเคขอบพระคุณมากนะครับมาปิดท้ายให้ได้ค่ำคืนนี้สนุกสนานครบองค์ประชุมจริงๆครับแมน ครับ ได้เลยครับไว้โอกาสหน้าวันไหนนะครับถ้าไปเจอเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเก็บมาฝากกันอีกนะ ได้ครับผม ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ ครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ